NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky is net aangekomen bij de Eerste Kamer, waar hij is ontvangen door Kamervoorzitters Vera Bergkamp en Jan-Anthony Bruin. Rond 11 uur houdt hij een toespraak en brengt hij een bezoek aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Verder zou Zelensky een ontmoeting hebben met premier Rutte en minister Ollongren van Defensie. Albert Heijn en de vakbonden FNV en CNV gaan waarschijnlijk maandag weer praten over een nieuwe cao voor distributiemedewerkers. De supermarktketen richt zich eerst op het bevoorraden van de winkels. Er wordt prioriteit gegeven aan verse en hardlopende houdbare producten. Olieconcern Shell heeft het eerste kwartaal van het jaar 8,7 miljard euro winst gemaakt en laat de aandeelhouders daar flink van mee profiteren. Shell had vorig jaar flink veel voordeel van de sterk gestegen gas- en olieprijzen als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Daardoor boekte het een recordwinst over heel 2022. En de Haagse Hogeschool heeft een tentamen geschrapt dat voor vanavond vlak voor dodenherdenking gepland stond. Studenten van een deeltijdopleiding aan de IT-faculteit zouden tussen 6 en 8 hun tentamen maken. De onderwijsinstelling noemt het een planningsfout en heeft de toets verzet. Het weer, veel zon vandaag, maar ook sluierbewolking. Het blijft droog bij 15 tot 23 graden. Vanavond kans op een bui, mogelijk met onweer. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 4 mei. De Oekraïense president Zelensky is dus op dit moment in Den Haag, waar hij is ontvangen door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. En hij zal later vanochtend een speech houden. We houden u daar uiteraard van op de hoogte. De spraakmaker is documentairemaker Geert-Jan Lasje. Hij groeide op in het Overijsselse Rauwveen, waar de Tweede Wereldoorlog vooral gezien werd als een hinderlijke onderbreking van het dagelijkse boerenbestaan. Ja, en die Duitse soldaten, ach, zo onaardig waren die nou ook weer niet. In zijn documentaire Duitsers keert hij terug naar Rauwveen. In het Mediaforum. Was het een test, een aanslag op het leven van Poetin, een zogeheten false flag operatie? In de media wordt volop gespeculeerd over de neergeschoten drone boven het Kremlin. Wat worden we daar wijzer van? En verder? Wat ziet u er goed uit voor uw leeftijd? Een compliment, zou je zeggen. Nou, soms zou het zomaar ervaren kunnen worden als ouderdomsdiscriminatie. Met een ander woord, seniorisme. Met Richard Ridderinkhof van de UvA bespreken we hoe de vooroordelen over ouderen door de coronacrisis zijn verergerd. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl en die is op deze 4 mei. Herdenken is belangrijker dan ooit. Deel uw ervaring op 0800 1101. Tijdens de nationale herdenking herdenken wij allen. In die oorlog waar mensen mensen doden, zag mijn vader het duister. Het is al vaak gezegd. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Mensen kwamen in verzet. Bestreden de onmenselijkheid. Ik heb vertrouwen in de mensheid gehouden, zei hij. Als hij het kon, kunnen wij het ook. Dankbaar. Dankbaar dat ik in vrijheid kan leven. En dankbaar dat ik in dit land geboren ben. Geert-Jan Lasje, onze spraakmaker vanochtend, documentairemaker. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Ja, aan wie denk jij vandaag? Je hebt natuurlijk meerdere documentaires gemaakt ook, hè, over de oorlog. Ja, ik moest vanmorgen denken aan Donald Speelman. Daarvan heb ik in 2004 een documentaire gemaakt. Even heel kort het verhaal van Donald. Donald, een Joods jongetje in de Tweede Wereldoorlog, gaat met zijn vader en moeder op de vlucht. Vlak voor veilig gebied in Zwitserland gaat zijn vader even ergens iets halen. Dus die wijkt af van moeder en zoon. Mm-hmm. En wordt daar gepakt. Moeder staat voor een duivels dilemma. Wat wil ik? Ze houdt zielsveel van haar man. Ze wil het liefst naar haar man toe. Of moet ik voor mijn zoontje kiezen? Zij kiest voor haar zoontje. Ja. En het loopt dramatisch af voor de vader. Het kleine jongetje groeit op. Je kan het wel uittekenen. Een moeilijke jeugd. Willen niks van weten. Heeft op een dag iets nodig voor administratie. En gaat zoeken en vindt een tas met brieven van zijn moeder. Nou, en dan beleefde hij het verhaal opnieuw. Nou, dat was in 2004. Ja. En ik heb nog steeds heel veel contact met hem. Hij heeft me ook wel getriggerd om door te gaan. En vanmorgen appt hij mij gewoon. Hij zegt van ja, op deze dag denk ik ook aan jou. En denk van ja, je moet niet aan mij denken. En dan zegt hij, dit is een rampzalige dag voor mij. En ja, wat ik hiermee wil zeggen, dat is ja, 4 mei, dat zou je kunnen zeggen, dat is een soort erkenning. Maar dat is voor heel veel mensen ook echt een verschrikkelijk zware dag. Want ze moeten er weer doorheen. Ja, precies. Ja. Wilhelmoet Boersema, adjunct hoofdredacteur van Trouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij wilde stilstaan bij de kinderen van verzetshelden. Ja, we hadden gisteren op onze site een mooi verhaal wat indruk maakte. Dat de kinderen van verzetsmensen vaak het gevoel hebben dat ze niet hun verdriet of hun eenzaamheid die zij overgehouden hebben uit hun jeugd kwijt kunnen. Hè? Want hun vader of moeder was een held. Is altijd goed over gesproken. Is vaak ook niet levend uit de oorlog gekomen. Als ze er wel uitkwamen, hebben ze hun kinderen niet altijd een veilig gezin kunnen bieden. En die vrouw die we hadden geïnterviewd, die zei ook van ons verhaal, wij worden vaak vergeten. Als het gaat over doorgaan met herdenken, dan komt de jeugd aan het woord. Maar wij zijn nu ook oud. Ze worden een beetje die generatie wordt dan wordt geskipt eigenlijk. Als precies, het die klein was in de oorlog en die dus niet wist wat hun ouders toen precies deden, maar wel een gebrek. Ja, hun ouders hadden een groot trauma, wat ze soms ook op hun kinderen overgaven, in ieder geval botvierden. Ja, er is soms ook sprake van huiselijk geweld in die gezinnen. Ja. En dat vond ik ook wel een verhaal, dat je denkt van ja, dat kon je niet kwijt, want je vader en moeder waren ook een soort halve heilige. Ja, precies. Ja. En in onze ambitie en wil om die oorlog te blijven herdenken, richten we ons ook heel erg op de jeugd en de wat jongere generatie. Om het leven te houden. Maar daarbij verliezen we die groep dan weer net dat uit was ook letterlijk wat die vrouw zei, dat wij zijn vergeten. Wij zijn overgeslagen. Ja. Goed, we gaan horen hopelijk het komend half uur veel verhalen en herinneringen aan die Tweede Wereldoorlog, dan wel aan generaties die oorlog hebben meegemaakt. Gerdy Verbeet, goedemorgen. Goedemorgen. Voormalig voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei natuurlijk. Wie heeft u in gedachten vandaag specifiek tijdens die 2 minuten stilte vanavond? Nou, ik ben vandaag op Schiermonnikoog, want ik mag daar de toespraak houden bij de dodenherdenking. En ik zal denken aan onder andere aan Joke Vollmer. Joke Vollmer is bijna 100 geworden, is vorig jaar overleden. Maar is heel moedige verzetsvrouw geweest. In die periode, niet op Schiermonnikoog, maar in het oosten van het land. En we hebben gegeten met het 4 mei-comité, maar ook met haar kinderen. Dus het sluit ook zeer aan bij de verhalen die net verteld werden door de redacteur van Trouw. Want ja, die kinderen hebben op allerlei manieren ook nog heel veel weet van het oorlogsverleden van hun moeder. Ja. Ook omdat het daar altijd over gaat. Terwijl zij natuurlijk ook het gevoel van ja, maar wij zijn er ook nog. En er is ook een heel leven van onze moeder na de oorlog geweest. Ja, en op Schier is het natuurlijk helemaal bijzonder, omdat daar de bevrijding pas op 11 juni was. Dus de herinnering aan de oorlog is hier weer toch weer anders dan in het westen en in het zuiden. Ja. Bent u het eens met de stelling trouwens, dat herdenken belangrijker is dan ooit? Ja, je kunt daar eigenlijk geen nee tegen zeggen, hè? Met goed fatsoen. Als ik het vond, zou ik het zeggen hoor. Ja, oh ja. Maar, ik vind dat niet. Ik denk dat het. Ik zelf ook heel vaak gezegd van vrijheid spreekt niet vanzelf, is niet gratis. En je ziet nu dat de oorlog ook heel dicht bij Nederland nu gevoerd wordt. En ik realiseer me vooral dat weer heel veel nieuwe generaties gaat opleveren die op wat voor manier dan ook daar de naweeën van zullen ondervinden. Slachtoffers van de Holocaust, kinderen die nooit grootouders gehad hebben, die geen familieervaringen hebben, omdat al die mensen vermoord zijn. Nou, de kinderen van verzet, op allerlei manieren leeft die oorlog door generaties lang. Ja. En dat gaat dus ook nu weer beginnen voor de mensen in Rusland en in de Oekraïne en ook voor heel veel andere plekken in de wereld. Ja. Even in dat licht, want het is inderdaad extra actueel natuurlijk door de oorlog in Oekraïne. Wat vindt u van de discussie over de aanwezigheid van Zelensky vandaag, vanochtend, in Nederland, in Den Haag? Caroline van der Plas liet weten niet bij die toespraak van Zelensky te zijn, omdat ze vindt dat op 4 mei alle aandacht naar Nederlandse slachtoffers van de oorlogen en de slachtoffers van de Holocaust moeten gaan. Hoe kijkt u naar dat debat wat dan weer ontstaat? Ja, ik kan me dat eerlijk gezegd wel voorstellen. Want ik vind het zelf ook wel een... het is wel een voor Nederland een bijzonder moment. Je kunt dat natuurlijk ook anders uitleggen. Dat daarom misschien de oproep nog wel meer versterkt wordt. Hij heeft natuurlijk in zijn vorige toespraak ook aangesloten bij de traditie van Nederland als het gaat om het punt van democratie. Dus wie weet zal hij zelf daar ook, dat hoop ik dan wel een beetje, aandacht aan besteden. Dat wij op dit moment natuurlijk vandaag ook bezig zijn met het verdriet van onze eigen familie. En land en ook denken aan de mensen. En dat zal hem ook aanspreken die toen de moed gehad hebben om zich te verzetten. Ja, maar goed, kan natuurlijk uitstekend naast elkaar, zou je zeggen, toch? Dat zou ook niet kunnen, natuurlijk. Ja. Je moet over dit soort dingen alsjeblieft niet gaan scherpslijpen. Gewoon, dat zou verschrikkelijk zijn. Ja. Dank u wel voor uw verhaal, Gerdy Verbeet, voormalig voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Els de Rijk, goedemorgen. Goedemorgen. Wie heeft u in gedachten vandaag, of wat? Mijn opa en oma de Rijk en hun zoon Ben de Rijk en hun schoonzoon Ton Jagers en zijn zus Doortje Klein Jagers en haar man Klein en hun twee kinderen, 3 en 1, ja, Jozef Nicolaas, moesten vluchten uit Graven of werden geëvacueerd naar Nuland. Want de brug bij Graven zou gebombardeerd worden. En ze werden bij de familie Zwanenberg op de Singel in Nuland opgevangen. Ja. En op 11 mei 1940, de oorlog was nog net bezig, valt er 1 bom in de zijkamer waar hun zaten. En Ton Jagers, zijn vrouw, dat was mijn tante Marie, die werd ondergebracht in het klooster omdat ze zwanger was. En die verloor haar man, haar vader en moeder, haar broer en de zus van haar man. Allemaal dood. En ja, er is door de gemeente Graven een prachtig boek uitgegeven. Toen de oorlog 70 jaar voorbij was. En ze hebben hele mooie plaquettes gemaakt in Graven. Want er zijn natuurlijk nog veel meer mensen toen overleden. Maar altijd moet ik eraan denken. En toen mijn dochter tegen mij zei, mama, je wordt nu oma. En je moet de liefste opa en oma worden met papa. Toen dacht ik, ja, liefste opa en oma, hoe was dat dan? Waar waren mijn opa en oma dan? Ik had nog maar 1 oma, want mijn andere kant, opa, was ook dood. En ja, dat heeft heel mijn leven, zit dat in je hoofd. En ik moet er altijd aan denken en ik sta er altijd bij stil. Ja, dat snap ik. En bent u de liefste oma van de wereld geworden? Ja, ik heb ook de allerliefste kleinzoon. Ja. Die is geadopteerd uit Korea. En ik heb een hele lieve kleindochter en een achterkleindochter. En ja, ik probeer de liefste opa te zijn. En nou, net was het over dodenherdenking, over alleen Nederland. Ik heb nu vrienden, die zijn Syrische vluchtelingen. En die jongen die wil terug naar zijn moeder, maar dat kan niet in Syrië. Want ze zijn Koerdisch en nou is zijn moeder voor 3 maanden naar Irak. En de kinderen, haar 10 kinderen, zitten over de hele wereld. En ze hebben ook nog een keer de aardbeving. Dus altijd gaat oorlog en dood gaat door mijn hoofd. En ik denk, alle vrouwen van de wereld zouden moeten gaan protesteren. Want niemand wil toch een kind dragen om het te verliezen aan een oorlog. Alle vrouwen zou ik op willen roepen, maak een dag dat alle moeders gaan protesteren tegen dit verschrikkelijke wat er in Oekraïne overal gebeurt. Heel je leven draag je het met je mee. Ik vertel het ook altijd aan al mijn vrienden en kennissen. Ja. Ik heb altijd het boekje, het herdenkingsboekje bij me in de camper. En ik praat er altijd over. Ja. Nou, blijf dat vooral doen, mevrouw de Rijk. Ja. Hartelijk dank voor uw mooie verhaal. Rob van Ginkel, goedemorgen. Goedemorgen. Cultureel antropoloog. U doet of deed onderzoek naar de Nederlandse herdenkingscultuur. Misschien interessant op deze 4 mei. Hè? Ja, dat gesteggel over dat herdenken, hè, en over de vraag of er op 4 mei ook ruimte moet zijn voor de oorlogen bijvoorbeeld die nu gaande zijn. Is dat eigenlijk iets van alle tijden? Die discussies daarover? Die discussie is er vanaf het prille begin geweest. En dat gaat tot op de dag van vandaag met wisselende intensiteit door. Ja. En eigenlijk is dat gekrakeel ook wel goed. Want dat houdt de aandacht voor de Tweede Wereldoorlog in dit geval levend. En het debat gaande. Ja, En het geeft ook, zeg maar, die herdenking en die oorlog. Daar moet ook een soort van actualiteit aan verbonden worden. Op de een of andere manier om het urgent te houden. Mag ik het zo zeggen? Lelijk woord, urgent in dit verband. Maar... Ja, urgent zou ik niet zeggen. En wat mij betreft zou de aandacht ook sterk op de Tweede Wereldoorlog zelf gericht moeten blijven zijn. Ja. En in de loop van de tijd zijn er andere slachtoffers van conflict elders bijgekomen, Nederlandse slachtoffers. En in de marge daarvan kun je natuurlijk aandacht besteden aan allerlei conflicten in de rest van de wereld. Mm-hmm. En dan zien we nu het voorbeeld Oekraïne, maar er zijn natuurlijk veel meer conflicten die dan minder op het netvlies staan, minder aandacht krijgen, maar die zou je er dan ook bij kunnen betrekken. Ja. Vrijheid is inderdaad niet vanzelfsprekend zoals eerder is gememoreerd. Nee, en een wereldlijk thema zou je kunnen zeggen. Is er eigenlijk een tijd geweest waarin herdenken hier in Nederland minder in de belangstelling stond? Zeker, je ziet, en dat viel eigenlijk ook te verwachten in de tijd na de Tweede Wereldoorlog, een enorme intensiteit van herdenken in de eerste jaren na de bevrijding. Ja. En dat loopt zo door tot in de jaren 60. En in de jaren 70 is een enorme achteruitgang in de aandacht voor de Tweede Wereldoorlog, in het herdenken. Oh. En met name in het oprichten van monumenten. En je zou kunnen zeggen, dan ligt de oorlog verder achter ons. Ja. En dan lijkt dat een voor de hand liggende ontwikkeling. En toen werden er ongeveer 100 monumenten in het hele decennium van de jaren 70 opgericht. Ja. En vanaf de jaren 90 is er weer een heel sterke toename in de oprichting van het aantal monumenten. Dat zijn er tussen de 550 en 600. We weten het nooit precies, omdat er allerlei monumenten op particulier initiatief worden opgericht. Ja. Hoe komt het dat het in de jaren 70 wat minder werd dan en in de jaren 90 weer aantrok? Nou ja, je zou kunnen zeggen, het lag in de lijn der verwachting, omdat die oorlog verder achter ons lag. Maar het herstelde zich toch ook weer? Ja. Ja, dat komt omdat bijvoorbeeld de serie De Bezetting van Lou de Jong werd uitgezonden. Er kwam veel meer aandacht voor de Holocaust en een aantal andere ontwikkelingen die maakten dat de aandacht voor wat er was gebeurd weer toenam. En eigenlijk in het kielzog daarvan nam ook het aantal monumenten toe. De aandacht bij herdenkingen nam toe, deelname aan herdenkingen nam toe. Ja. Discussies daarover wie wel mocht deelnemen, wie niet mocht deelnemen namen toe. En dat is een van die dingen, die discussie die daarover gevoerd wordt, die belangrijk is geweest om erover na te denken, bij stil te staan, letterlijk. Ja. De aandacht vast te houden. Ja. En te verlevendigen eigenlijk. Ja. En als je nou even kijkt naar de laatste, nou pak een beetje vanaf het jaar 2000 zo'n beetje, is dan de belangstelling voor dat herdenken, hoe heeft zich dat ontwikkeld, het laatste decennium? Of de laatste twee decennia? Dat is naar mijn idee nog steeds aan het toenemen. Je ziet dat bijvoorbeeld op de televisie allerlei series, documentaires worden uitgezonden. Het aantal historische boeken over de Tweede Wereldoorlog neemt enorm toe nog steeds. Zie ik geen vermindering in. Nee. Het aantal monumenten neemt hand over hand toe. Neem bijvoorbeeld Stolpersteinen die eigenlijk populair zijn geworden. Hè. Steeds meer plaatsen willen ook Stolpersteinen leggen ter nagedachtenis aan vermoorde Joden bijvoorbeeld, maar ook in sommige gevallen omgebrachte verzetslieden. Mm-hmm. In navolging daarvan weer zie je dat er ook soortgelijke kleine herdenkingstenen worden gelegd. Ja. Dat is geloof ik vandaag ook het geval in Zeist bijvoorbeeld. Ja. Dat maakt dat die aandacht eigenlijk groeit. Is het eigenlijk alleen maar positief, hè? Want als we even kijken naar monumenten bijvoorbeeld, je zou ook kunnen stellen dat één monument waar iedereen bijeenkomt in een dorp wat krachtiger is en hoe zeg je dat? Dat een sterkere werking vanuit gaat dan wanneer er 3, 4 of 5 monumentjes zijn. Ja, ik ben er wat ambivalent over. Aan de ene kant zie ik dat het heel mooi is dat je al die lokale gebeurtenissen memoreert in steen of in brons of... Mm-hmm. Op andere manier, met plaketten. Aan de andere kant is het inderdaad zo dat je dan de aandacht verdunt Want op allerlei plekken moeten dan herdenkingen plaatsvinden om ook herdenkingstekens levend te houden. Anders dan raken ze in vergetelheid en dan hebben ze eigenlijk minder betekenis of geen betekenis meer. Dus je zou kunnen zeggen, er zou in elk geval één groot monument per gemeente moeten zijn waar je ervoor kan kiezen om daar je herdenking plaats te laten vinden. Ja. En in sommige gevallen is het nu al erg verspreid aan het raken. En versnipperd. Ja. En versnipperd. Maar voor allerlei groeperingen is dat van belang. Die hechten bijzondere betekenis aan die ene plek. Zo is het ook weer, meneer Van Ginkel. Hartelijk dank, cultureel antropoloog. U deed onderzoek naar de Nederlandse herdenkingscultuur. Esther van Scheppingen Geleerd mailde ons vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want die herdenking had altijd al een belangrijke rol in uw familie. Hè? Op wat voor manier? Nou, mijn vader had een Joodse vader en een katholieke moeder. Dus ja, voor het Joodse geloof niet natuurlijk. Maar het Joods bloed, dat was altijd wel belangrijk, zeg maar, bij ons. En met name op 4 mei. Want 8 uur was het echt stilzitten op de bank en 2 minuten je mond houden. En dat was heel belangrijk. Ja. Maar verder werd er niet over gesproken. Nee. Sinds afgelopen zomer heeft het nog meer betekenis voor u gekregen, vertelde u ons. Hoe zit dat? Ja, ik weet al veel langer natuurlijk. Bij ons ging altijd het verhaal in de familie van dat we geen familie meer hebben. Hè, dankzij 4045. Ja. Maar sinds juli ben ik met mijn nichtje samen toch meer een stamboomonderzoek gaan doen. En ook het verzetsverleden van onze oma. Want onze oma heeft in het verzet gezeten. Alleen wat ze gedaan heeft, dat weten we nog steeds niet. En we zijn begonnen bij tentoonstelling in Haarlem van Vrouwen in Verzet. Daar zijn we met Mart van der Wiel in gesprek gekomen. En die heeft ons allerlei zoektips gegeven. Nou, en sindsdien zijn de namen op het monument niet meer namen, maar zijn ook gewoon echt familie. Ze zijn allemaal terug te leiden naar ons stamboom, zoals dat dan heet. Ja. Dus dat geeft toch wel een hele andere lading als je daarnaar kijkt en als je daarbij staat. Ja. En ja. Ja, want in hoeverre heeft dat u zelf veranderd en uw blik op die geschiedenis van uw eigen familie ook? Nou, dat heeft eigenlijk altijd al meegespeeld. Ja. Alleen, ja, weet je, naarmate je wat ouder wordt, heb je wat meer tijd om erin te verdiepen. En ook natuurlijk door de laatste jaren is er veel meer gedigitaliseerd. Dus je kan ook veel makkelijker dingen opzoeken. Ja. En het heeft toch altijd als een rode draad bij ons meegespeeld. Het is alleen heel jammer dat mijn oma en mijn vader nooit over de oorlog hebben willen praten. Dat was echt een gesloten boek. Ja. En ja, het is gewoon heel jammer dat we dat niet weten. En we proberen dat te ontrafelen, maar dat is lastig. Ja, ja, want hoe ver bent u nu? Te ontrafelen probeert u, maar hoe heeft u al... Nou, we hebben de familie in kaart gebracht. En dan blijken toch wel geleerdjes, zeg maar, of aanverwanten daarvan de oorlog overleefd te hebben. Ik had oproepen gedaan op de site van het Joods Monument. En daar hebben de afgelopen tijd steeds toch wel mensen op gereageerd. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja. En een kleinzoon van een, die zei van god, mijn oma was een kleindochter van Nietje Geleerd. En ik zie dat jij daar connecties mee hebt. En zo heb ik ook weer 2 verre nichtjes met elkaar van 84 en 76 met elkaar in contact gebracht. Die allebei dachten dat ze allebei niet meer bestonden, om het zo maar te zeggen. En een aantal maanden geleden kwam ik in contact met een hele lieve mevrouw die contact zocht. Daar ben ik met mijn nichtje een paar weken geleden geweest. Haar oma had bij onze overgrootmoeder in de huishouding ooit gewerkt toen ze een jong meisje was. Mm-hmm. En in de oorlogstijd, mijn overgrootmoeder wist dat ze weg moesten, maar had nog steeds het idee dat ze naar een werkkamp zouden worden afgevoerd. Dus die heeft haar belangrijke spullen in bewaring gebracht. Yeah. En het blijkt dat bordjes en servies bij de oma van die mevrouw in bewaring gebracht waren. En na de oorlog kwam mijn overgrootmoeder niet terug. En die mevrouw heeft dat servies bewaard. Dat is van haar naar haar dochter gegaan. Mm-hmm. En uiteindelijk naar haar kleindochter. En daar waren wij op bezoek. Ja. En die kwam in ene met een servies van 80 jaar naar boven. Wat ze al die jaren met liefde hadden bewaard. Ja, wat mooi. En dat is bijzonder. Zoiets van, dat is voor jullie. Ja. Mevrouw... Van haar kreeg ik wat kippenvel van. Ja, nee, zeker. Ja, dat snap ik. Mevrouw van Scheppingen geleerd. Ik zou zeggen, heel veel succes. En ik hoop dat u nog hele ook mooie verhalen gewoon tegenkomt in deze zoektocht. Hartelijk dank in ieder geval voor uw bijdrage. Everard Kemperman, goedemorgen. Morgen. Ja, u wil vooral benadrukken, oorlog is genuanceerd. Hoe is u dat bijgebracht, wil ik dan graag weten. Ja, in zoverre, los van het feit dat oorlog per se gewoon verschrikkelijk is. Maar mijn ouders hebben wel allebei de oorlog meegemaakt. Alleen ze hadden een andere leeftijd. Mijn moeder was 2 toen ik begon en mijn vader 15. Ja. Dus die hebben die hele geschiedenis op een hele andere manier beleefd. Maar wel op hun eigen manier en die is niet daarmee minder waar. En dat verschil heb ik altijd wel heel interessant gevonden. Ook wat mijn vader vertelde van de onderduikers die op de boerderij zaten. Joden, vluchtelingen uit het Westen. En ook aan het eind van de oorlog dat er 2 Duitse deserteurs kwamen aanlopen. Die hadden het beltje erbij neergegooid, zeg maar. Van ja, ik ga hier niet voor sterven. En die heeft mijn grootvader toen ook opgevangen en in het hooi laten slapen. En die zijn de volgende dag door de Canadezen meegenomen. En een van die soldaten die is in de jaren 80 nog een keer terug geweest bij ons. Die heeft op de een of andere manier contact gezocht met mijn vader, die toen jonger was. En die man heeft bij ons in de tuin koffie zitten drinken. Dus dan blijkt maar weer dat voor mij als jongetje van een jaar of 10 vond ik dat heel bijzonder. Dat de vijand van gisteren is ineens de vriend van vandaag, zeg maar. Ja, precies. En dat is mij persoonlijk heel erg bijgebleven. Ja, en dat staat u zo ook in het leven? Heeft u dat verder ook geholpen, deze gedachte? In zoverre vind ik het wel heel belangrijk dat 4 mei het dag blijft, zeg maar. Oorlog is verschrikkelijk. En oorlog is een veelkoppig monster dat iedereen meesleurt de verdoemenis in. Maar er zijn wel heel veel grijstinten daartussen. Niet per se iedereen is goed of slecht daarin wat dat betreft. Maar juist de gemeenschappelijke verbinding die daar toch in te vinden is ergens... Heb ik daarbij altijd heel erg interessant gevonden. Ja, dat snap ik, ja. En dat vind ik ook wel eigenlijk een heel mooi inzicht, inderdaad. En het is inderdaad veel grijstinten en heel genuanceerd. Althans, vaak genuanceerder dan je zo van de buitenkant misschien wel eens denkt. Hè? In onze snelle oordelen die we erover hebben. Ooit weet dat je met een oud Duits soldaat koffie te drinken. Ja, precies. Ja, zo is kan het. Een Natasja Café. Everard Kemperman, hartelijk dank voor uw mooie verhaal. Ja, Geert-Jan Lasje, wat valt je op? Wat is je opgevallen het afgelopen half uur? Nou, ik ben het heel erg eens met de laatste spreker. Ja. Kijk, op zo'n dag als vandaag en ook morgen... En zo werkt media. Hè? We gaan uitzonderlijkheden, die vinden we interessant. Maar ja, het grote deel van die oorlog was natuurlijk gewoon... het sluimerde allemaal. En voor bepaalde mensen was het heel heftig. Maar voor heel veel mensen ging het ook maar gewoon door. Ja, dat blijkt trouwens ook uit jouw documentaire straks. Duitsers, waarover we het uitgebreid nog gaan hebben... U kunt nog meepraten en uw verhalen kwijt over die oorlog... dan wel na de oorlog of over het herdenken, het mag allemaal. Dan kunt u terecht bij spraakmakerscommunity.nl. Moet u wel even lid worden. In de lente op weg naar een chille plek. Kaartjes check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de bandencheck. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck. De bandencheck. Check, check, check. Kijk op lekker op weg. Punt nu. Ster. Morgenavond in Meldpunt. De hoge rekening van de mondhygiënist. Een half uurtje in de stoel en u bent zo €130 kwijt. Kloppen die prijzen wel? En verder, verhoog het pensioen van uw partner... door iets van uw ouderdomspensioen in te leveren. In Meldpunt, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen... is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speel bewust. Het Lilianenfonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Het F-16-jachtvliegtuig is ontworpen voor 9G en Mach 2. Dit wordt bereikt met de Pratt & Whitney F-122 Echo. Dit is een turbofanmotor met navelbanden. Het digitale fly-by-wire controlsysteem zorgt ervoor dat... Ging dat te snel? Ervaar de F-16 op jouw tempo. Bij F-16. 50 jaar fast forward. Nu in het Nationaal Militair Museum. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Wie zat er achter de droneaanval op het Kremlin? Was het een false flag operatie van Rusland? In de media wordt daar volop over gespeculeerd. Een knap staaltje van de Oekraïense geheime dienst misschien. Of toch een stunt van een Oekraïense dronefabrikant. Nou, genoeg om over te praten zometeen in het mediaforum. Nu eerst, het bezoek van de Oekraïense president Zelensky aan Den Haag is begonnen. Daarover meer in het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, de Oekraïense president Zelensky heeft de Eerste en Tweede Kamer toegesproken. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee noemt de toespraak van de president indrukwekkend. Zelensky werd een uur geleden ontvangen door de beide kamervoorzitters. En over een uur houdt Zelensky een toespraak en brengt hij een bezoek aan het internationaal strafhof. Het bezoek van de president moest geheim blijven, vertelt buitenlandredacteur Giem Baldoek. Alle gasten, dat zijn dus diplomaten, politici, hoge ambtenaren en ik dus ook... Zijn pas laat geïnformeerd en ook met alleen een hele cryptische mail dat hij een toespraak zou geven over vrede en gerechtigheid. In die mail was ook nog niet meteen duidelijk of hij fysiek aanwezig zou zijn, maar gisteren werd dus langzaam duidelijk dat hij deze kant op zou komen. Ingewijden melden dat de president vandaag ook nog een ontmoeting zal hebben met premier Rutte en minister Ollongren van Defensie. Albert Heijn en de vakbonden FNV en CNV gaan hoogstwaarschijnlijk maandag weer praten over een nieuwe cao voor distributiemedewerkers. De supermarktketen focust nu op het bevoorraden van de winkels. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de verse en hardlopende houdbare producten. Het kan enkele dagen duren voordat alle lege schappen gevuld zijn, zegt Albert Heijn. Het CNV verwacht dat er snel een cao-akkoord kan zijn. Albert Heijn zou bereid zijn om zijn distributiemedewerkers 10% meer loon te geven en af te zien van het verslechteren van de arbeidsvoorwaarden. De Haagse Hogeschool heeft een tentamen dat voor vanavond vlak voor dodenherdenking gepland stond, geschrapt. De studenten van een deeltijdopleiding aan de IT-faculteit zouden vanavond tussen 6 en 8 hun tentamen moeten maken. De onderwijsinstelling spreekt van een planningsfout en heeft de toets verzet. Rijkswaterstaat heeft vannacht alsnog een vangrail in een bocht van de A59 op knooppunt Empel geplaatst. Dat is de plek waar vorig jaar het 10-jarige meisje Hebe en haar begeleidster Sanne uit de bocht vlogen en om het leven kwamen. De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft in de rechtbank onder ede verklaard dat hij schrijfster E. Jean Carroll niet heeft verkracht. De schrijfster zegt dat Trump haar midden jaren 90 heeft verkracht in de paskamer van een warenhuis in New York. Maar volgens Trump is dat verzonnen. Oliebedrijf Shell heeft in het eerste kwartaal 8,7 miljard dollar winst gemaakt. Dat is meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, maar minder dan eind vorig jaar. Want sindsdien zijn de gas- en olieprijzen gedaald en zijn de belastingtarieven omhoog gegaan. Shell gaat voor 4 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. En dat betekent voor de andere aandeelhouders dat hun aandelen in waarde zullen stijgen. In Nederland zijn er nog steeds mensen die een speciaal pensioen krijgen voor hun werk in het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Die groep wordt wel steeds kleiner. Het zijn er nu nog bijna 700, zegt de Sociale Verzekeringsbank. Nou, we zien wel uiteraard dat het aantal aanvragen afneemt naarmate de oorlog verder in het verleden raakt. Op dit moment hebben wij ongeveer 678 uitkeringsgerechtigden, mensen die het pensioen ontvangen. Maar het is voor ons belangrijk, hoe dan ook, al wordt de groep kleiner, om inderdaad die mensen nog steeds goed te bedienen. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld de februari-staking hebben georganiseerd of persoonsbewijzen hebben vervalst. Het weer, het is zonnig, maar er zijn ook wolken. Het blijft overdag droog bij 15 graden op de Wadden tot 23 in het zuiden. Vanavond en komende nacht kans op regen en onweer. Morgen eerst zon, later buien en het wordt dan 16 tot 20 graden. Wat een onrust in het weer. Hoe zit dat op de weg, Robert Vriesen? Nou, daar is het nog relatief rustig. Op de A27 wel wat file vanuit Breda naar Gorkum. Bij Oosterhout 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Er is daar dan ook een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. En 10 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch wordt er langzaam gereden over 5 kilometer tussen Made en knooppunt Hooipolder. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO Mees Pierson minder spannend is dan u denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. U kunt uw inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heeft u meer controle. Dat begint met vermogensplanning. Daarmee bespreken we samen uw wensen en mogelijkheden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamromeespierson.nl. Echt goed zitten doe je op een van de scherp geprijsde banken van Prominent. Bijvoorbeeld Hoekbank St. Louis, nu voor slechts €1.490. Kom gauw proefzitten in een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu voor de complete collectie banken. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Ja, dag, tot ziens. Zo, de jaarrekening is de deur uit. Tijd voor de kwartaalcijfers van Q1. Maak ze met Speedbooks en analyseer ze met onze tussentijdse liquiditeits- en budgetprognoses. Alles onder controle. Speedbooks, de meest complete financiële rapportagesoftware van Nederland. Bekijk de demo op speedbooks.com. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Hoe moeten we de beelden wegen van de drone die ontplofte bij het Kremlin? In de media verschijnen in ieder geval genoeg scenario's. En we kijken naar het verrassingsbezoek van de Oekraïnse president Zelensky aan Nederland. Met spraakmaker Geert-Jan Lasje, documentairemaker. En verder in ons mediaforum Wendelmoet Boersema, adjunct hoofdredacteur van Trouw en oud-Rusland-correspondent. En Aileen Billitje, columnist bij NRC. Goedemorgen, Aileen. Goedemorgen. Maar we kijken uiteraard eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Aileen, we beginnen bij jou. Jij wil meer aandacht voor de Turkse verkiezingen. Nou, dit is even een overgang, want ik dacht dat we eerst over 4 mei en andere dingen zouden spreken en ik helemaal aan het eind zou komen. Dat zou ik zelf misschien... dat is een aanname van mijn kant. Ik ja. Nou, okay. Bedoel, Turkse verkiezingen, als wij Duitse verkiezingen, Franse verkiezingen, Amerikaanse verkiezingen zouden hebben, was dat het allerbelangrijkste geweest. Nu zijn de Turkse verkiezingen echt heel belangrijk. A, het is een buurland van de EU. B, de zittende macht, de kans bestaat, die is zeer reëel, dat de oppositie na 20 jaar zou kunnen winnen. De seculiere oppositie. Ja. En C, je weet, de NAVO-bondgenootschap Turkije staat best op scherp. Zit in de G20, EU en 19 landen zitten in de G20, waaronder dus Turkije. Dus het is, en het allerbelangrijkste is niet, economie is voor binnenland belangrijk. Voor ons is het allerbelangrijkste, er zitten 5 miljoen vluchtelingen. Als de oppositie wint, gaat er één ding gebeuren. En met Syrië in gesprek. Dat gaat Erdogan overigens ook doen als hij zou winnen. Maar ook met echte EU om de tafel. Want de stromen blijven toe richting Turkije. Ja. En dat zijn even andere aantallen dan waar wij over spreken in Nederland. Ja. Maar heb jij het idee dat er zo weinig aandacht voor is? De bussen met stemmers in Deventer kwamen overal voorbij. Ja, wel. Nou, dat is weer een andere kant van het verhaal. Principieel, ik heb dat eergisteren op BNR. Deze week heeft BNR iedere dag een uur over de Turkse verkiezingen gezegd. Dat de vraag is of als je hier 3 generaties leeft. Mijn vader was 1962 in Nederland. Of je moet stemmen voor een land waar je niet leeft, waar je af en toe op vakantie gaat. Dat heeft een hele nare bijsmaak. Oh, ja? Vanuit geopolitiek perspectief is het heel interessant om Turkije te volgen. Ja. Maar om te bepalen wie daar regeert, Terwijl jij er niets van in je portemonnee voelt, vind ik niet zo kies. Vind je, ja, precies. Heb ik in het verleden ook gezegd. En nou ja, een paar dagen geleden weer. Ja. Maar even die media-aandacht. Hè? Want als je ziet, de NOS heeft een dossier verkiezingen Turkije. De Volkskrant zegt ook, dit worden de belangrijkste verkiezingen in de geschiedenis van de Turkse Republiek. Olaf Groen zei het ook. Precies. RTL, Turkse Nederlanders, die gaan stemmen. Zondag zagen we uitgebreid. Even los van wat je daarvan vindt. Nu.nl laat verslaggever een antwoord geven op lezersvragen. Diverse media over bussen vol met Nederlandse Turken die gaan stemmen. Die vechtpartij bij de RAI. Ik bedoel, het komt echt wel. Het is vrij prominent. Nou, maar ik heb ook niet gezegd dat er te weinig aandacht voor is. Ik heb alleen gezegd tegen de redactie van, nou, het is goed dat daar ook aandacht voor is. Aha, okay, al zou het hier over 4 mei moeten gaan. Dus als extra mediamoment. Daar gaat het ook over, hè, dit programma. Ja, uitgebreid. Precies. En wat mij gisteren opviel is dat Erdogan de staatsmedia beheerst. En sowieso gebruikt hij alle middelen. Op dit moment wordt het de campagne. Ja. Het is nog 10 dagen vrij sleets, vrij heftig. Zij hebben 32 uur totaal in de maand campagne op tv. En de oppositie maar 32 minuten, wordt gezegd. En desondanks staat de oppositie voor in de peilingen. Ja. Maar je moet je voorstellen dat Erdogan nu op dit moment ook zin speelt op dat hij zijn nederlaag niet zal accepteren. Dan krijg je Bolsonaro-Trump acties. Ja. Dat is één. Het tweede is de oppositie voor terroristachtige frames neerzetten. Dat gaat ook iets doen met het land. Dus vooral na de verkiezingen is het denk ik, stel de oppositie wint, hou ik mijn hart vast voor wat zich daar zou kunnen afspelen. Bendermoed, wat doen jullie met Trouw aan de Turkse verkiezingen? Ook hebben veel. Jullie een bepaalde invalshoek, insteek daarbij? Nee, maar we hebben traditioneel wel veel aandacht. Vanaf de verkiezingen al. En onze correspondent Ingrid Woudwijk is er ook heel erg mee bezig. Ja. Omdat het gewoon, net wat je zegt, super interessant land. Ja, de banden genoeg met de Turkse Nederlanders, maar ook de positie die het nu inneemt met de NAVO, de brug tussen Midden-Oosten. Geert-Jan Lasje, volg jij het op de voet? Nou, ik heb een warm gevoel bij Turkije vanwege mijn bezoek aan de aardbeving. En zodoende heb ik een heel warm gevoel bij de Turkse gemeenschappen. Ik snap wel een beetje wat je zegt. Dat op het moment dat het je niet raakt in de portemonnee, op het moment dat je daar niet echt woont, moet je dan wel willen stemmen. Dat vind ik wel een ding. Ja. Ja, kijk, het mag zich wat mij betreft niet beperken tot de Turkse Nederlanders die stemmen of niet, maar vooral wat betekent het voor ons? Wat betekent het voor de EU? Wat gaat de EU doen op het moment dat de seculiere oppositie gaat winnen? Maar vind je dat soort vragen, die heel belangrijk zijn inderdaad voor ons, dat te weinig aan bod komt in de media? Nou, dat daar iets meer niet zozeer accent op zou moeten te weinig. Liggen? Het is, kijk, Europa is voor ons belangrijker dan Amerika in zekere zin. En wat zich direct naast Europa, als Turkije de grenzen opent, dan hebben we de poppetjes aan het dansen. Ja. Dan is Frontex echt niet zo georganiseerd dat ze alles tegen kunnen houden. Nee. Dat is één. En twee, nemen we de oppositie, de seculiere oppositie aan de hand? Gaan we daar mee spreken? Gaan we de armen iets wat meer openen? Wat gaat dat betekenen? En er zijn diverse factoren. Er is een brain drain gaande. Vanuit Europees perspectief is het ook in ons belang dat die verkiezingen eerlijk verlopen, dat wie ook wint, dat daar gewoon een bepaalde focus op is. Het is tegelijkertijd ook wel goed dat wereldleiders zich rustig houden. Hè? Wat moet je zeggen? Moet je zeggen dat de oppositie moet gaan winnen? Want hij zegt al van, de westerse wereld heeft de oppositie daar neergezet. Allerlei samenzweringsbeelden over het Westen is heel common in de media. Beter om een beetje afstand te houden. Het is beter om er wat afstand over te houden. Maar de onderwerpen, de onderliggende onderwerpen, geopolitiek, economisch en ook de betekenis van Turkije in relatie tot Oekraïne, Rusland en ook de buurlanden is denk ik wel van belang. Zeker, en ook voor ons hier in Nederland. Bendermoed Boersma, jouw mediamoment gaat over de vrouwen van Trouw. Een bijzonder project. Ja, dat is een bijzonder project. En wij openen vandaag ook wel een nieuws. Dat is op zich bijzonder dat er zoveel jaar na de oorlog nog nieuw materiaal wordt gevonden dat ook een nieuw licht werpt op de rol van vrouwen in het verzet en tijdens de oorlog. Ja. Want wat wil het geval? We hebben zo'n project gedaan wat begon met een oproep in de herfst van wie heeft er nog informatie over wat zijn oma, tante, moeder misschien in de oorlog heeft gedaan. En dat is onwaarschijnlijk veel reactie op gekomen. En via via zijn we dus ook gestuurd op een archief wat op een New Yorkse zolder ligt, wat een brievenarchief is van een Nederlands-Britse schrijfster die vlak na de oorlog gecorrespondeerd heeft met allerlei vrouwen uit het verzet. En dat was niet zomaar een schrijfster. Zij was een nicht van Walraven van Hal, de bankier van het verzet, die leven ook verfilmd is, niet lang geleden. Dus zij had wel connecties. Zij kwam zelf uit de Bossevin-familie, dat is ook een verzetsfamilie. Mm-hmm. En zij heeft dus bijvoorbeeld verhalen van verzetsvrouwen verwerkt in een kinderboek wat zij heeft geschreven. Ik heb het zelf ook meegenomen voor mijn collega Rianne Oostrom uit New York, waar mijn broer woont. Ja. En dat is daar een soort bestseller geweest in de jaren 60. Beetje cliché over kinderen die in een molen wonen. Hè? The Winged Watchman heet het, de gevleugelde wachter. Maar dat zijn wel verhalen waardoor je ook kan zien. En dat is tegenwoordig natuurlijk ook heel belangrijk. Wie claimt de geschiedenis? Wie vertelt het verhaal? Ja. En dat is zo belangrijk geweest. En dat is voor de rol van vrouwen natuurlijk in de jaren na de oorlog. In de jaren 50, daar kennen we natuurlijk allemaal verhalen over. Dat verhaal is vaak geclaimd door mannen. Zeker, ja. Zou je kunnen zeggen dat... Je ziet het een beetje in de media ook, hè? Er is veel aandacht, vooral dit jaar ook, voor vrouwen in die oorlog. Zeker. Dat vrouwen dat een beetje aan het opeisen zijn nu dan. Zeker, en daar past natuurlijk dit project heel erg in. Maar wat ons vooral ook verbaast is dat wat er nog boven water komt, ook aan onbekende dingen. Dus we zijn nu in het kaart aan het brengen, namen die genoemd worden. Wat hebben ze precies gedaan? Maar dat ook hun rol veel prominenter was dan altijd gedacht. Hè? Want de koerierster kent iedereen als een soort symbool van de vrouw in het verzet. Of dat je onderin je kinderwagen... Ja. Ja. Mijn kennis ging om eerlijk te zijn. Het meisje met het rode haar schiet mij te binnen en Anne Frank. Nou, zij is dan de uitzondering. Maar we hadden bijvoorbeeld vandaag hebben we ook een uitgebreid portret van Leila van Rijnmach in de krant. En zij is dus de vrouw die met die Amerikaanse schrijfster heeft gecorrespondeerd. En zij heeft tot aan haar nek, kunnen we wel zeggen, met haar man in het verzet gezeten, met gewapende overvallen. En zij plaatste ook in de oorlog vanwege dat gevaar kinderen voortdurend uit huis. Die werden naar veiliger adressen gestuurd. Ja. Dus ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Ja, Geert-Jan Lasje? Ja, in die zin is het heel erg interessant om eens achter onze verzetsiconen te kijken. Dat waren natuurlijk gewoon vooral mannen. Mm-hmm. En in dat licht wil ik graag ook Celine Kuiper noemen. Dat was de koerierster van Johannes Post. Nou, Johannes Post, dat was die grote verzetsheld. Ook geromantiseerd door Anne de Vries. Maar wat heel veel mensen niet noemen, is dat Johannes Post, die had Celine Kuiper naast zich. En dat was, ze was niet alleen verzetsvrouw, maar ook Joodse verzetsvrouw. En dan nog iets erbij, ze niet om een wapen bij zich te dragen. En ze is op een verschrikkelijke manier aan haar einde gekomen. Ze is samen met Johannes Post opgepakt. Ja. Johannes Post is op een of andere manier door medeverzetsmensen bevrijd. En zij is blijven zitten. En ze is naar Auschwitz gegaan. Dat is het ook bijzondere aan dit project. Dat je dus ziet dat het ook vaak een rol, dat het echtpaar een rol vervoelde. En dat na de oorlog de man het verhaal heeft verteld. Ja, precies. Ja. En dit soort dingen, deze vrouw ook. Want die Anna de Vries, die schrijfster, die heeft ook aangemoedigd dat zij haar ervaringen zou vertellen met aan die Amerikaanse vrouw die dat te boek heeft gesteld. Maar heel veel van die memoires zijn dus alleen binnen de familie gekomen. Ja. En die kinderen voelen zich nu wel vrij om dat te delen. Of die willen dat juist ook graag delen. Ja, dat leidt dan eigenlijk in een soort van, hoe zeg je dat? Emancipatie in de beeldvorming van de verzetsvrouwen. Ja, het is toch? Denk ik... De rol van de vrouw in de oorlog. Ja, we hebben in de loop van de geschiedenis natuurlijk telkens van die golven gezien van onvertelde verhalen of mensen die eerder niet durfden, omdat het leed natuurlijk van de Joodse slachtoffers zo immens is geweest dat terecht de grootste aandacht kreeg. Maar deze kinderen van Leila van Rijnmach, die hebben ook datzelfde verhaal. En dat kun je ook zien als je dat leest vandaag. Van wat ik net vertelde, dat het gelaagd is wat zij zich, hoe zij hun ouders herinneren. Want het was natuurlijk ook een heel traumatische jeugd met voortdurend andere adressen en een groot gevoel van eenzaamheid, terwijl je ouders bezig waren met hun heldendaden. Ja. En het wordt daarmee ook een echt verhaal wat weer binnenkomt als je het leest. Zo ook in de Volkskrant rondom het Namenmonument, dat mensen op die manier toch iets hebben om naartoe te gaan. Want aan de andere kant leef ik in een omgeving waarbij Mensen zeggen van, nou ja, ik dacht dat mijn grootvader in het verzet zat en Instituut voor Geschiedenis massaal wordt gebeld door allerlei mensen. Bleek dan toch niet het geval te zijn. Dit soort verhalen hebben we ook nodig. Ja, het is natuurlijk om het ook, te laten leven voor onszelf. Ja, volgens mij zijn er ook twee soorten verzet. Je had de allereerste verzetsmensen, nou, dat vanaf 1941, 1942. Nou, dat vind ik echt mensen die autonoom echt gekozen hebben. Dat waren de eenlingen. En dan had je de mensen toen het eigenlijk al een beetje duidelijk werd van ja, Duitsland gaat niet winnen. En dan heb je vanaf 1943, dan komt er ook een hele hoop verzet bij. Maar dat vind ik toch wel een ander soort verzet. Ja. Eens. Ja. En dan heb je ook nog de groep die ging na de oorlog in het verzet. Ja. En stoer doen. Ja. Nou, wat je hier aan haar verhaal ook ziet, is dat je er ook in kan rollen. Deze vrouw die rolde vanaf vroeg, maar ze werd gevraagd. En van het een kwam het ander. Net wat jij waarschijnlijk in je documentaire, was een heel groot dagelijks leven. Maar tussendoor, je werd om hulp gevraagd. Je moest iemand wegbrengen. Ja. Iemand kwam logeren. En het werd groter en groter. En na de oorlog stolt dat dus tot die paar daden. Maar precies. Het was een heel leven. Ja, precies, jarenlang duurde. Ja. Ja, mooi. De vrouwen van trouw dus. Ja, gisteren waren daar opeens de beelden van een drone boven het Kremlin. Een aanslag, een test, trucage. De speculaties buitelen over elkaar heen. Opmerkelijke beelden uit Moskou, namelijk brand bij het Kremlin, de residentie van de Russische president Poetin. De beelden zijn niet bevestigd. Er is geen enkele bewijs dat dit ook gebeurd is. Sommigen vinden de beelden ook erg gelikt. Er kunnen partisanen zijn. Als het al een aanslag was met een onbemand toestel, dan is dat waarschijnlijk vanuit Moskou zelf. Het zou best kunnen zijn dat deze aanval bedoeld is om tegen de Russische bevolking te zeggen, kijk eens wat de Oekraïners nu. Nu durven ze zelfs als eigen moedertje Rusland aan te vallen en die arme Poetin erbij. Ja, als ze echt een dreun oplopen, dan liegen ze er meestal over. Dus als juist zoiets gebeurt en ze zeggen heel openlijk, oh, Oekraïne heeft dit gedaan, dan ga ik juist allerlei twijfel, komt er bij mij op. De theorieën en de speculaties, ze schoten alle kanten op eigenlijk, Wendelmoet. Jij bent zelf correspondent geweest in Rusland. Deel jij die analyse van die laatste spreker, Bob Deen. Oost-Europa-deskundige van Klingendaal? Ja, dat voor. Ten eerste, Kremlin Watch was hier vrij letterlijk. En dat betekent ook dat je een hoop kunt zeggen, maar het niet zeker weet. Dat vooropgesteld. Maar wat een aantal dingen weten natuurlijk wel zeker. En dat is uit eerdere verhalen als er een ramp gebeurde. En in de ogen van natuurlijk defensie van Rusland is dit een behoorlijke PR-ramp. Ja. Dan, als die echt was, dan stond Rusland vaak met de mond vol tanden. En dat was waar Bob Deen op doelde. Als we terug in de geschiedenis gaan, het zinken van de koers, maar ook recent in deze oorlog, het oorlogsschip Moskva wat aangevallen werd. Ja. Dan zoeken ze naar een verklaring en is er vaak stilte. Ja, die hadden ze nu vrij snel paraat. En nu was er vrij snel zoiets van, het is een aanval op ons, in het hart van onze regering, en we slaan terug en we gaan Zelensky ook persoonlijk pakken. Dus dat vooropgesteld. Ik moest ook even denken, op de redactie hadden we het ook nog over Matthias Roest uit de Koude Oorlog. Die met een vliegtuigje op het Rode Plein landde. Wat ook natuurlijk een blamage was voor de luchtverdediging. 1986? Nou, het was 89? Het was Gorbachev-tijd. Ja. Ja. En toen was er ook stilte. En terwijl iedereen wist, die man is onder de radar letterlijk doorgevlogen. Ja. En het is een blamage voor het leger geweest. Maar dan ook het excuus van de valse vlag. Er wordt gezegd van, ja, Rusland heeft geen aanleiding nodig om terug te slaan. Nou, dat is ook uit de geschiedenis, weet je, dat ze die wel vaak creëren. Ja. Dan moest ik denken aan de Tsjetsjeense oorlog, dat ze bomaanslagen in de flats hebben gedaan. Een geheime dienst georganiseerd is, later bewijs voor gevonden. Als pretext, aanleiding om keihard terug te slaan en Grozny plat te leggen. Ja. Dus, en dan tenslotte heb je nog Oekraïners ontkenning van, dat zullen wij niet doen, want dat kunnen wij niet, of daar hebben we geen belang bij. Ja. Dat klopt in zoverre dat dat kunnen ze niet. Westerse landen, nou, dat laatste natuurlijk wel, maar de Westerse landen willen niet dat prominente Russische doelen worden aangevallen, omdat dat escalerend werkt. Ja. Ja. Maar dat ze het kunnen is natuurlijk al vaker bewezen. Is een vliegveld onder Moskou getroffen. In de grensregio's worden voortdurend oliedepots, wapendepots, belangrijke spoorlijnen getroffen, ook met behulp van drones. Dus dat is wat je erover kunt zeggen. En verder is en die pijpleidingen is ook alweer onduidelijk. Hè? Er is ook weer nieuw nieuws over. Dus het is. We hebben het even opgezocht. Matthias Roest was even voor de boekhouding. 1987, 28 mei. Precies. Oh. Ja. Glasnost-perestroika-tijd. Ja, hebben we dat even helder. Geert-Jan Lasje, als documentairemaker en filmmaker, hoe keek jij naar die beelden eigenlijk? Want op welke waarde moeten we dat schatten? Naar de beelden van de drone of van de beeldvorming? Nee, de beelden van de drone, om daar maar even te beginnen. Ik heb vanmorgen ook met een correspondent gebeld. En ik denk, ja, ik moet hier vanmorgen naartoe. En die zei van, ja, dat er ook allerlei berichten zijn. Ook wel van gerenommeerde journalisten. Dat het niet een hele grote drone was. Dus nee. Dat het waarschijnlijk een drone was die in de buurt is opgelaten. Dus dat zijn geen honderden kilometers niet geweest. Nee. Ja, en dan volgens mij kun je dan nog weer 100.000 kanten op. Ja. Is het dan, zijn het bijvoorbeeld de meer linkse mensen geweest daar? Is het een rebellengroep geweest? I don't know. Jij? Nee. Eigen mensen. Nee. Nou, er zijn, ja, dus, laten we even een paar scenario's dan op een rij zetten. Hè? Want die zijn er echt wel. Dus het is een aanval van de Oekraïne, hè? Zoals het Kremlin beweert. Wat denk jij? Is dat überhaupt een optie? Uiteindelijk toch niet, nee. Denk ik dat. Nee. Vanwege de knulligheid. Hè, want de aanvallen die ze wel hebben gedaan zijn toch echt militair strategisch van aard geweest om echt iets te vernietigen. Deze zou nog vanuit hun perspectief het voor schut zetten, ja, kunnen hebben. Maar ja, twijfel. Het komt van de Russen. Het is een false flag, zoals Oekraïne dan weer beweert. Ja, dat vind ik op zich waarschijnlijk. Ook omdat de verklaring zo meteen op tafel lag. Ja, denken we ook even weer aan Bob Denen. Zeg, anders zou er verwarring zijn en stilzwijgen. En ik denk dat de fase die iedereen telkens verwacht nu van een nieuwe slag, Oekraïne die zich klaarmaakt en Rusland ook, dat zij dus keihard zeggen, we willen Zelensky ook persoonlijk treffen, wat in de eerste weken van de oorlog ook zo... Extra legitimering, nog maar eens een keer. Ja, precies. Ja. Het is een test van het Russische luchtafweersysteem voor 9 mei. Patrick Bolder van het Haag Centrum voor Strategische Studies in de Telegraaf. Nou, als georganiseerde test zou ik hem niet echt geslaagd vinden. Nee, en dat doe je misschien niet boven het Kremlin dan ook? Nee, vanwege de symbolische... Kijk, dat ze op hun uiterste gewaarschuwd zijn voor 9 mei is natuurlijk van belang. Ja. Want we hebben ook gezien dat vele parades van 9 mei... Hè, dat is in Rusland heet dat de Dag van de Overwinning. Dat is een superbelangrijke feestdag. Waar de veteranen in het zonnetje wordt gezet. En wat onder Poetin is uitgegroeid tot een dag van militair machtsvertoon. Van nationalisme. Hè, ik ken hem vooral als dag waarop je in de parken allerlei opaatjes nog zag. Met allerlei medailles en mensen die dan gezinsuitje deden. Ja. En nu is het echt een spierballenvertoondag. En de regio's die vlakbij Oekraïne liggen hebben afgeblazen vanwege veiligheidsredenen. Omdat ze dus misschien acties verwachten van binnenuit of vanuit de Oekraïnse zijde. Ja. Andere theorie. Oekraïnse bankier die een 500.000 uitlooft voor de eerste drone die op 9 mei, hele belangrijke dag in Rusland natuurlijk, op het Rode Plein landt. Ja, ik denk als je het hebt over wat er van binnenuit wordt, groepen die binnen Rusland sympathiseren met Oekraïne. Partisanen. Er zijn twee geslaagde moordaanslagen geweest. Hè, de dochter van de Kremlin-filosoof Dugin en een oorlogsblogger, die is vermoord. Dus er kan wat in dat opzicht. Ja. Wat Rusland niet weet te verhinderen, dat weten we. Dus daar landen op zou in de trant van Matthias Roes natuurlijk een enorme stunt zijn. En dat je dan... Misschien oefent. Ja, misschien verklap je dan ook wat je van plan bent. Ja, precies. Weet je, dat komt toch een beetje... Ja, ik noem nu een aantal van de speculaties die we in de media hebben voorbij zien komen. De vraag is natuurlijk, moeten we dat wel doen, Aylin? Nou, ik vind speculaties gewoon een vrij lastig fenomeen waar we de laatste jaren steeds meer mee geconfronteerd worden. En net zoals die pijpleidingen, want er is weer opnieuw nieuws. Hè, wie het zou geweest zijn, daar wisten we de volgende dag... zat ook iemand in Nieuwsuur om daar iets over te zeggen. Waarom? Omdat het ook weer allerlei andere speculaties in de hand werkt. Ik, ondanks dat er heel veel op sociale media en waarschijnlijkheden... en historische verklaringen zijn... zou ik enige terughoudendheid betrachten. Voorbeeld, vorige week woensdag of donderdag... is midden in een interview met president Erdogan in Turkije... is hij onwel geworden, afgevoerd. Nou, hij was doodverklaard, kanker zou hij hebben... hij zou niet meer verschijnen, zijn begrafenis zou er zijn. Echt, er waren 100+ scenario's. Nou, en wat er dan gebeurt is de volgende morgen zo snel mogelijk zorgen dat er in ieder geval beeld van hem is, dat hij in levende lijf is. Maar ondertussen maakt iedereen elkaar gek. En het is natuurlijk nieuws, maar wat er precies is gebeurd, kun je dan heel lastig herleiden daarna. Zeker omdat het nieuws vanuit die kant ook nog een beetje onbetrouwbaar overkomt. Dus gaat Rusland nu precies vertellen hierover? Ik vind het als lezer, als kijker best wel Ja, dat speculatieve, dat vind ik lastig. Ja, maar ik denk dat met een groot voorbehoud. Ja, er ligt natuurlijk een grote taak dan om het ook af te pellen. En er is nu, er is een andere wereld, er is een speculatieve wereld, wat je op Twitter dan wat meteen losbarst. Maar er is ook een denken in scenario's, wat je kunt terugvoeren. Zeker. Tot wat zie je echt. En mensen die de beelden misschien door bepaalde, je hebt de Britse Veiligheidsdienst die ook dingen geven. En als mensen het niet weten, is het natuurlijk wel van alle tijden om in scenario's te denken, wat kan er gebeuren en wat is er mogelijk gebeurd. Ja. En het creëert ook meteen een werkelijkheid. Dus de reactie van het Kremlin van dit wordt onze tegenzet, wat ze meteen zeggen, is natuurlijk een stap in de oorlog weer. Ja. Hoe je het ook wendt of keert. Ja, en dat moet je gewoon benoemen. Onderdeel van, precies. Het is onderdeel van het grotere geheel natuurlijk. Dan over beeldvorming gesproken. Het verrassingsbezoek van de Oekraïnse president Zelensky. Na een bezoek aan Finland werd hij door de Nederlandse regeringsvliegtuig werd hij opgehaald en naar Schiphol gevlogen. En zojuist heeft hij dus al een toespraak gehouden voor de Eerste en Tweede Kamer. Indrukwekkend volgens GroenLinks-Kamerlid Ton van der Lee. Wendel, kun je iets anders twitteren eigenlijk? Nou, we hadden het hier net al even over. Dat hij op 4 mei komt is een klein beetje dubbel. Aan de ene kant vind ik het heel begrijpelijk. Zelensky is zich bewust van die gevoeligheden. Hij heeft vorig jaar in zijn eerste belangrijke toespraak over de videoverbinding gememoreerd het bombardement op Rotterdam. Ja. Dus hij weet heel goed wat hier speelt. Wat misschien mensen vanuit die de kritiek hebben hier wel eens vergeten, dat sowieso is de Tweede Wereldoorlog onderdeel van deze oorlog. Hè? Omdat de Oekraïners voor naties worden uitgemaakt door Rusland, dat oorlogsverleden een rol speelt. Maar Oekraïne was in die tijd Sovjet-Unie. Mm-hmm. Dat betekent dat Oekraïnse mannen en jongens gediend hebben in het Sovjet-leger. Wat, gezien overwinningsdag 9 mei, hoe je het ook went of keert, een deel van Europa heeft bevrijd. Ja. Ik ken hier het verhaal. Grootvader van Zelensky is overlever van de Holocaust. Ja, precies. En als het goed is, als ik me goed heb laten informeren, 3 broers van zijn grootvader het niet overleeft. Precies. Dus dat hij ongevoelig is voor de betekenis van deze dag, dat geloof ik helemaal niet. Nee. En even in dit licht, wat vinden jullie ervan dat Caroline van der Plas van BBB niet te spreken is over dit bezoek? Ze vindt het misplaatst. Wilde dat we op 4 mei onze eigen oorlogsslachtoffers herdenken. Heeft ze daar een punt eigenlijk, denk jij, Geert-Jan? Ja, ik ben niet zozeer van dat ik het met haar eens ben. Ik wil graag snappen wat zij bedoelt. En ik Geert denk Wilders dat zegt dit trouwens ook. Hè? Ja, nee, maar dat is precies een beetje hetzelfde sentiment. Zij zien, denk ik, 4 mei als een Nederlandse dag. En dan zien ze Zelensky. Nou, laten we heel eerlijk zijn. Er is heel veel beeldvorming. De man neemt heel veel beeldvorming met zich mee. Zo'n trui en alles is bedacht. Het is marketing ook. Het is absoluut marketing. Hij staat absoluut aan de goede kant. En hij vecht voor de goede zaak. En in die zin vind ik het toch wel jammer dat er nu polarisatie ontstaat. En we doen er allemaal een beetje mee, hè? Vind ik. Hoe dan? Nou, ja, misschien vind ik wel dat het misschien toch op een andere dag had moeten plaatsvinden. Misschien gisteren. Dat bezoek. Oh, ja. Mm-hmm. Dan ben je gelijk kamp Caroline van der Plas en PVV, bedoel je. En de andere kant, het is 2 kampen. We zijn zo zwart-wit. Ja, maar we hoeven het gevecht ook niet te voeden. Nee. Het moet vandaag gaan over doden, denk ik. Mm-hmm. Ja. Ja. Alleen je zou, ik ben het helemaal met je eens als het gaat om Nederland, Nederlandse dag. En tegelijkertijd, het gaat ook over kernwaarden. Als het gaat om vrijheid, als het gaat om oorlogsslachtoffers. En het zou wellicht een iets betere dag geweest zijn als je zou weten dat deze discussie zou ontstaan om het op een andere dag te doen. Maar het is nog geen 8 uur. En ik denk dat er ook aannames waren gisteravond dat hij om 8 uur op de Dam zou staan. En dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Nou, dat is nergens bevestigd. Nee, nee. Burgemeester Halsma had daar ook verder eigenlijk signalen over. Ieder woord hier over te veel. Ja. Zullen we dat stoppen nu ook? Gewoon? Ja? Okay, goed idee. Aileen Willits en Willem het Boersma, dank jullie wel. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Clemens Peters. President Zelensky is bij het internationaal strafhof in Den Haag aangekomen. Straks houdt hij een toespraak getiteld Geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne. Eerder vanochtend sprak Zelensky al de Eerste en Tweede Kamer toe. De Oekraïnse president is gisteravond in Nederland aangekomen. Albert Heijn en de vakbonden, FNV en CNV, gaan hoogstwaarschijnlijk maandag weer praten over een nieuwe cao voor distributiemedewerkers. Het CNV denkt dat er snel een cao-akkoord kan zijn. Albert Heijn zou bereid zijn om zijn distributiemedewerkers 10% meer loon te geven en af te zien van het verslechteren van de arbeidsvoorwaarden. Oliebedrijf Shell heeft in het eerste kwartaal 8,7 miljard dollar winst gemaakt. is meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, maar minder dan eind vorig jaar. Want sindsdien zijn de gas- en olieprijzen gedaald en zijn de belastingtarieven gestegen. Rijkswaterstaat heeft vannacht alsnog een vangrail in een bocht van de A59 op knooppunt Empel geplaatst. Dat is de plaats waar vorig jaar het 10-jarige meisje Hebe en haar begeleidster Sanne uit de bocht vlogen en om het leven kwamen. Dankjewel, Clemens. En de verkeersinformatie, Robert Vriesen. Viel op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij Nieuwendijk. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Ik zag al wat vertraging op de N261. Nou weet ik toevallig dat dat de weg naar de Efteling is. En nu is er ook vertraging op de weg naar Walibi Holland. Dat is de N306 vanuit Harderwijk naar Kampen. Kom je in de file. 3 kilometer daar met een kwartier vertraging. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. De bewoners van Rauwveen in Overijssel waren lange tijd helemaal niet zo bezig met de bezetting. De gesloten gemeenschap had zo hun eigen problemen. Reden voor documentairemaker Geert-Jan Lasje om de laatste overlevenden op te zoeken. Dat zometeen, want om 11:00 komt de NOS met een speciale uitzending rondom het bezoek van de Oekraïense president Zelensky aan ons land. Maar nu eerst muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. En dat betekent dat onze spraakmaker Geert-Jan Lasje de muziekkeuze bepaald vanochtend. Geheel in lijn met de documentaire waar we het zo over gaan hebben, denk ik, of niet? Klopt ja, dat? Nou ja, in de documentaire wordt het Neder-Saksisch gesproken. En ja, dat is echt een taal. En ja, die wordt natuurlijk het mooist gezongen door Daniel Loos. En hij heeft een liedje gemaakt achteraf. En eigenlijk gaat het ook een beetje over de Tweede Wereldoorlog. Achteraf hebben we allemaal bij het verzet gezeten. Achteraf weten we allemaal hoe het beter had gemoeten. Ja. En ik vind het heel treffend. Goed na de oorlog. Ja, ja, zo heet het nummer niet. Het nummer heet Achteraf. En toch krijgt die man vaak gelijk met wat hij zegt. Hij zegt niet veel, maar dat hij dat wel. Luister dan goed naar wat hij vertelt. Want hij zet vaak precies voor een ander net veel langs op. Achteraf. Er is een man hier achter in het veld, die wordt nooit in een vrouw gesteld. Toch heb ik antwoorden over, maar een enkeling die hoort ze. Achteraf. Er is een man hier achter in het veld, die behalve schoppen zijn zegen niet telt. Hij lacht met een traan, hem de waanzin in de verte. Achteraf. Daniel Lohuis. Kun je het één keer uitspreken nog, dat achteraf? Ik bedoel, jij beheerst het. Achteraf. Nog achteraf. Achteraf. Die T zit er niet in. Nee, die zit er niet in. Oké. Nieuws via de NOS nu. De Oekraïense president Zelensky heeft vanochtend de Eerste en Tweede Kamer toegesproken. En dat gebeurde in de zaal van de Eerste Kamer. Politiek verslaggever Roel Bolsius sprak erover met Tweede Kamerlid Derek Boswijk van het CDA. Ja, het is sowieso een onverwachts bezoek. We hoorden er eigenlijk pas gisteren in de loop van de dag van. Maar het was al een heel indrukwekkende toespraak. Sowieso indrukwekkend om natuurlijk ook in het echt te mogen ontmoeten. En ook wel bijzonder dat hij Nederland uitkiest als, om daar zijn bezoek te brengen. Hij gaat natuurlijk niet heel vaak naar het buitenland toe. Dus het is al wel bijzonder dat hij Nederland uitkiest. En dat is, enerzijds geeft het natuurlijk aan dat Nederland een belangrijke rol speelt in de steun van Oekraïne in de strijd tegen de Russische agressie. Dus dat is wel een duidelijk signaal. En tegelijkertijd kiest hij natuurlijk Den Haag uit als de stad, en dat refereerde hij in zijn speech ook al naar, de stad waar natuurlijk bekend staat om het internationaal strafhof, om vrijheid en rechtvaardigheid. En dat heeft natuurlijk ook wel een symbolische waarde. En daarmee liet hij ook wel vooral zien, ook in zijn toespraak, de tijd nadat deze oorlog voorbij is, met het gerechtigheid brengen voor de nabestaanden die nu hun vaders, en hij noemde ook de kinderen en vrouwen die nu omkomen in deze verschrikkelijke strijd. Is dit de eerste keer dat u hem zo nabij hebt meegemaakt? Dit was voor mij inderdaad wel de eerste keer dat ik hem heb gezien, ja. Als u naar hem keek, wat dacht u dan? Nou ja, kijk, je ziet gewoon in die oorlog dat het heel erg afkomt op niet de aantallen mensen of de hoeveelheid wapens. Want we hebben toen in eerste instantie dachten we natuurlijk, Rusland loopt Oekraïne onder de voeten. Het komt eigenlijk heel erg neer op de moraal die de mensen hebben. En dan is toch Zelensky die natuurlijk zei, toen de Russen of de Amerikanen hem aanboden van joh, Wij willen je evacueren, dat hij toen zei, joh, ik blijf hier, ik heb geen lift nodig, maar munitie. Dat het in oorlogen heel erg aankomt op personen die op het juiste moment opstaan en de juiste dingen doen en ook zeggen. En ja, dan is het wel indrukwekkend om zo iemand die toch zorgt voor een hele morele boost in dat land al zo lang, om hem dan in het echte te mogen ontmoeten. U hebt hem, u ziet hem als Kamerlid. Maakt dat uw werk als Kamerlid ook anders nu u hem gezien hebt? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Kijk, uiteindelijk moeten wij natuurlijk met alle beslissingen, wel met een warm hart, maar met een koel hoofd kijken. Wat vragen ze? En wat kunnen wij als Nederland bieden? En hoe doen we dat met onze bondgenoten? Dus we hebben natuurlijk heel vaak de discussies over welke wapens sturen. En dan komt Oekraïne bijvoorbeeld heel vaak met bijvoorbeeld de F-16's. Nou, daar hebben wij als Nederland van gezegd, voor ons is dat geen taboe. Maar we doen dat bijvoorbeeld wel echt nadrukkelijk met onze Amerikaanse bondgenoten, omdat de Amerikanen daar uiteindelijk ook wel een hele belangrijke rol ook in hebben. Dus je hoort natuurlijk zo'n oproep en we willen natuurlijk heel veel ook doen en dat doen we ook. Maar je moet altijd ook wel je hoofd koel houden en beslissingen nemen. Dus je moet je niet helemaal door alle emoties laten leiden. Maar ik kan natuurlijk niet ontkennen dat zo'n bezoek natuurlijk wel indruk maakt. Ja. Nu zijn er ook collega-Kamerleden, Geert Wilders van de PVV of Caroline van der Plas van BBB, die zeggen het is ongepast dat hij op de dag van onze nationale dodenherdenking naar Nederland komt. Wat denkt u dan? Nou, ik denk, alles is al zo ontzettend gepolariseerd. Laten we nou alsjeblieft niet ook 4 mei en de dodenherdenking gaan polariseren. Ik vind dat dit bezoek heel goed kan. Sterker nog, wij herdenken de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en alle militairen die na die tijd zich hebben ingezet voor onze vrede en veiligheid. De president van Oekraïne is van Joodse kom af. Zijn familie is ook gevlucht voor de Holocaust. Ik denk dat het dan best wel gepast is dat je dan zo iemand ook kan ontvangen. En we moeten ook niet vergeten dat wij ook slachtoffers betreuren hebben. 196 Nederlanders die zijn omgekomen bij het neerhalen van de MH17. Dus ik zie geen enkele probleem om dan de president van Oekraïne, een land wat wordt aangevallen op de waardes die wij ook hebben, waar wij ook voor hebben gestreden in de Tweede Wereldoorlog, om dan zo iemand te ontvangen. En ik denk, nou, als je dan zelf problemen hebt, dan in alle vrijheid kan je dan wegblijven. Om dan heel luidruchtig een statement te gaan maken, dat helpt niet. Dus doe dat gewoon niet. Aldus CDA-Kamerlid Derek Boswijk in gesprek met politiek verslaggever Roel Bolsius. Rond 11 uur geeft Zelensky een toespraak in het World Forum in Den Haag. En die toespraak is uiteraard live te volgen hier op Radio 1. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO-NCRV.nl/spraakmakersnieuws. Verhalen van Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog hebben vaak ingrediënten als verraad, verzet, angst, onderduiking. Maar de meeste Nederlanders kwamen niet in opstand en wilden natuurlijk vooral ook gewoon door met het leven dat ze leefden voor de oorlog. Dat verhaal vertelt documentairemaker Geert-Jan Lasje aan de hand van interviews met bewoners van het dorp waar hij opgroeide en ook nu weer woont, Rauwveen. Geert-Jan, we mogen het Overijsselse Rauwveen, gemeente Staphorst, gerust een boerendorp noemen, toch? Zeker. Ja. Zeker toen. Ja. Een volgens mij veelzeggende uitspraak is wat de komst van de Duitsers betekent voor een boer. Je vroeg elkaar wel af, maar iemand waren boeren allemaal. Dus iemand nu waar ik weer doen. Ja, de Duitsers komen. We houden het een beetje kort vanwege de verstaanbaarheid. Maar de Duitsers komen, maar ja, je moet je werk weer doen. Hoe zou je zeggen dat het uitbreken van de oorlog in het dorp ervaren werd? Nou ja, de oorlog komt sluimerend binnen en vertrekt ook weer sluimerend. En je moet het zien dat Rauwveen is een geïsoleerd, zelfvoorzienend boerendorp. Ja. En als je boer bent, weet je dat het werk op de boerderij bepaalt het ritme van het leven. Zaaien, oogsten, melken, voeren. Op het moment dat dan die oorlog binnenkomt en je hebt niet meteen direct die agressor die zich manifesteert in je dorp, dan gaat gewoon vooral het leven weer door. Ja. En zo heeft dat is eigenlijk vooral in die eerste oorlogsjaren het dominante beeld. Ja, precies. Want de bewoners die jij sprak, die in de oorlogsjaren kind waren, vertellen over hoe het er dan in dat dorp, hoe er gekeken werd in die eerste oorlogsjaren naar die Duitse bezetter. Nou, eigenlijk wel best met wat compassie ook wel. Hè? Want ja, het zijn toch ook gewone jongens, die Duitse soldaten. Die willen ook gewoon eigenlijk het liefst weer graag naar huis. En dat bleef eigenlijk die hele oorlog zo. Als tegen het einde dan door het verzet Duitse soldaten worden doodgeschoten door de ondergrondse, wordt dat ook een beetje, ja, wordt met medelijden gekeken zelfs naar die Duitse soldaten. Nou, je moet wel weten, het zijn kinderbeelden. Hè? Het is het beeld van een kind. En, ja. die heeft een bepaalde indruk en die neemt dat mee in de rest van zijn leven. En voordat je denkt van, goh, ze waren wel heel erg positief over die Duitsers. Dat is volgens mij niet het geval. Ja. Ze zijn positief naar die mens die zich manifesteert in hun dorp. Ja. En op het moment dat die Duitsers dan niet schietend, zoals wij denken dat het overal ging, schietend door de straten gaat, ja, dan ontstaat er ook een ander beeld. Mm-hmm. Ja. Maar er is een omslag geweest. Vanaf 1943 moeten die boeren voer inleveren. Moeten de boerenjongens moeten in de arbeidseinsatz. En dan ontstaat er toch wel een soort wrevel, niet bij iedereen trouwens. En dan gaat het helemaal mis op het moment dat een boer in de rug geschoten wordt omdat hij zijn fiets niet in wil leveren. Ja, eigenlijk wordt het dorp geconfronteerd in die oorlog met allemaal nieuwkomers, hè, zou je kunnen zeggen. Ja. Je hebt, en dat zien we heel erg mooi in jouw documentaire terug, je hebt de Duitse bezetter natuurlijk. Er komen Joden naar een werkkamp vlak buiten het dorp. Je hebt natuurlijk de Canadezen, je hebt het verzet. Allemaal factoren en eigenlijk buitenstaanders waar ze mee te maken krijgen. Want net buiten Rauwveen stond al voor de oorlog een kamp waar werklozen werden geplaatst in het kader van werkverschaffing. Nou, daar komen dus op een gegeven moment Joden in. Hoe heeft de bevolking dat beleefd? Ja, niet nadrukkelijk. Kijk, je hebt dan voor de oorlog zijn het gewoon Amsterdamse werklozen. En dan is het oorlog en opeens zijn er weer nieuwe werklozen. Ja. En die krijgen opeens een ster op. Nou ja, veel kranten en veel media was er niet. Dus die betekenis bij die ster krijgen ze ook niet mee. Dan zien ze wel dat er enige vorm van repressie is in dat kamp. Mm-hmm. En voordat het inzinkt van, hey, dit kan wel eens helemaal fout zijn, is dat kamp opeens weer leeg. Ja. Maar de werkelijkheid met de kennis van nu is dat het gewoon een voorportaal van de hel was. Ja, want er wordt in die documentaire een foto getoond van een kar, een paard en arbeiders, mensen uit Rauwveen en Joden. Maar van het even terugbrengen van die Joden naar dat kamp als het werk gedaan is, hè, ze kunnen best lopen. Ja, dus maar, het is niet, maar, het is, maar ik probeer dat te zeggen, het is niet bepaald warm. Nee, vanuit onze beleving, waarin wij gewoon de rust hebben om overal ons in te verdiepen, zou je kunnen zeggen dat is niet overdreven empathisch, om het eufemistisch uit te drukken. Nee. Maar bedenk wel, voor hun waren dat nog steeds diezelfde werklozen, hè, die voor de oorlog zonder politieke achtergrond daar waren. En er was nogmaals dat ritme. En laten we heel eerlijk zijn, in die jaren was het boerenleven niet romantisch, niet zoals Boer zoekt vrouw, hè, met prachtige plaatjes. Nog steeds niet, volgens mij. Als keihard werken. Ja, ja. En als die oorlog dan op gang is, worden de Joden op een gegeven moment weggevoerd. En daar wordt in jouw documentaire als volgt op gereageerd. Ja, toen werden ze op nacht allemaal weggevoerd. En Meppel Het les hebben wij nogal gewaard, de sloot nog uitgegraven. En dat was les en nu was de sloot was volledig klaar. Maar de Joden hebben er allemaal begonnen te werken. En zo doen is de naam Jodensloot geworden. die hebben er het meeste werk gedaan. Ja, wat hierin opvalt is dat de Joden worden weggevoerd. Maar wat dat voor de mensen uit Rauwveen vooral betekent is dat de bevolking dan zelf die sloot moet afgraven. Hè? Waar de Joden aan begonnen zijn. Ja. Ding gaat ook de Jodensloot heten. Hadden ze oog überhaupt voor het lot van de Joden? Ik denk niet dat zij toen gedacht hebben van wat verschrikkelijk wat hun nu overkomt. Nee. Maar ook nogmaals, hè, wij vinden hier primair iets van, zeker met de kennis van nu. Maar als je secundair denkt, dan weet je gewoon dat er op dat moment wisten ze niet wat het lot was. Nee, en dan is er context. Ook nog een verschil tussen stad en dorp. Ik denk dat op het moment dat je in Amsterdam aan de Herengracht woont en je ziet werkelijk beneden dat er een familie uit het huis wordt getrokken en in een vrachtauto belandt. Als je ziet een week later dat de huis eruit wordt weggesleept en dat opeens wildvreemde mensen, dan zie je wel dat er een keten ontstaat van vernedering. Maar die vernedering hebben de Rauwveeners nooit gezien. Ja. Daarmee wil ik ze niet vrijpleiten, want uiteindelijk heb je na de oorlog had je er heel veel aandacht aan kunnen besteden. Ja. En dat is ook niet echt gebeurd in Rauwveen, of wel? In de jaren na de oorlog is die Jodenkamp of die werkkampen met Joodse mensen, daar is niet veel aandacht voor geweest. Nee. Maar vandaag de dag is er heel veel besef. Dus wat er toen te weinig was, is er vandaag de dag echt extreem veel. Ja. In hoeverre is volgens jou Rauwveen representatief, hè, voor de rest van Nederland? En dan vooral die eerste oorlogsjaren waarin men eigenlijk het liefst gewoon een beetje doorging met het dagelijks leven. Ook uit een soort misschien wel angst van wat staat ons allemaal te wachten. Zolang het kan moeten we maar misschien gewoon doorgaan met wat we altijd al deden. Nou, ik denk dat heel Nederland ook een beetje in de spiegel kan kijken vanavond. Want wat wij nu horen is uitzonderlijkheden, unieke mensen. Maar ja, het merendeel ging gewoon door met het leven. En wees heel eerlijk, op het moment dat je verdiept in verzetsmensen, dat waren vaak dwarse, autonome figuren. Mensen die al anders waren dan de gemiddelde, dan de massa. En die namen dan mensen in hun directe omgeving mee. Mm-hmm. Maar ja, in veel plattelandsdorpen moet het zo zijn gegaan. Ja. Er wordt nu een serie uitgezonden, hè, over de februari-stakingen. Zou zoiets denkbaar zijn in een gemeenschap als Rauwveen? Zo'n soort staking? Want het zijn geen stakers. Ze doen ook niet mee met gewone stakingen. Nee. Er zijn maar heel weinig boeren die meedoen met de boerenstakingen. Dus zoveel zullen er niet naar het Malieveld gaan. Het is ook een gemeenschap van nuchterheid. Niet overal bovenop springen. En dat is vaak een voordeel. Dat je niet meteen ach en wee roept. Mm-hmm. Maar in dit geval hadden ze misschien iets meer in opstand moeten komen. Ja. Ik probeer trouwens niet, voordat het beeld ontstaat, dat we hier de bevolking van Rauwveen dus verwijten dat ze te weinig hebben gedaan in de oorlog. Ik probeer vooral het duidelijk te krijgen in het beeld hoe genuanceerd dat is en hoe mensen reageren zoiets gebeurt. Dat is denk deze ik ook film leert de grijs tinten. Ja, precies. En leert ook dat niets eenduidig is. Nee. Want er waren tegen het eind van de oorlog wel degelijk verzetsdaden in het dorp. Maar daarvan zegt een spreker in jouw documentaire, ze hebben wel goede dingen gedaan, dat verzet, maar ze hebben er ook veel ellende mee veroorzaakt. Wat zegt dat eigenlijk over het fenomeen in verzet gaan en hoe Rauwveners daar naar kijken? Nou, ik denk dat ik het zo kan uitleggen. Naast het dorpje Rauwveen lag Staphorst. Ja. En er is op door het gewapende verzet, en dat was een ploeg die niet bestond uit Staphorst dus, is een aanslag gepleegd. En als represaille hebben de Duitsers zomaar 20 mannen uit het dorp geplukt. Mm-hmm. En die hebben ze afgevoerd. Nou, en toen hebben ze nog een poosje, die 20 stapperste mannen, die hebben een poosje in een in-between status gezeten. Zouden ze doorgevoerd worden naar Duitsland of mochten ze misschien weer terug naar huis? En prompt wordt er weer een aanslag gepleegd door het verzet. En toen hebben de Duitsers gezegd, oké, hoppatee, die 20 mannen die gaan naar het oosten en die zijn allemaal niet teruggekomen. Ja. Dus dat bedoelen ze, dat eigenlijk mijn dorp zijn geen agressieve mensen. Dat zijn eigenlijk hele harmonieuze mensen. Ze wonen bij elkaar, ze hebben geleerd om het met elkaar te doen. Ja. En dan ga je geen gedoe maken. En op het moment dat er dan verzet van buitenaf dit creëert, en er worden 20 mannen vanuit eigen regio, vaders, worden afgevoerd, ja, dan ga je ook die kanttekening plaatsen. Ja. Zou je ze, de Rauwveners, zonder ze over één kant te scheren, maar misschien om een beetje het beeld te krijgen, gezagsgetrouw noemen? En in hoeverre speelt, want het is een zeer religieuze gemeenschap ook geweest natuurlijk, gereformeerd, hervormd. Zeker in die tijd was je dienstbaar aan het gezag dat over je gesteld werd. Ook als dat Duitsers zijn. En ook als dat Duitsers zijn, denk ik. Ja. Ja, volgens mij staat dat in Romeinen, het Bijbelboek Romeinen. En daarnaast, nogmaals, en dan kom ik weer terug, het ritme van het boerenbedrijf. Mm-hmm. Het moest doorgaan, dus je maakt geen gedoe. Ja. Goed, een vrij volgzame gemeenschap aan die bezetter, gevoelig voor autoriteit. Maar er speelt nog iets mee, namelijk inderdaad die godsbelevingen. En zelfs de acties van de nazi-Duitsers vallen onder die straf van God. En leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet, is goed. Wij zijn een mooie zon, waar we ook bij zijn straf. Je moet ook komen denken dat het ook wel een straf van God is. En die mij ook dragen en dingen in de Bibel ook. Ja, straf van God. Jij bent opgegroeid in Rauwveen. Even weg geweest, maar nu weer terug. Is zo'n kijk op de zaken voor jou nog opmerkelijk eigenlijk? Of hoort dat er ook bij? Nou, dat als iets je overkomt, dat je dat dan draagt. Ja. Hè, zonder ach en wee te schreeuwen, dat ken ik wel. Mijn dorp zou niet snel ook niet voor zichzelf in slachtofferschap spreken. En nu is dat, nu krijgt dat een rafelrandje. Maar vaak is dat ook een hele mooie eigenschap. In Nederland, op het moment dat er iets gebeurt, dan willen we dat barbertje gaat hangen. En dan gaan we dan via de media helemaal los op. Mm. Deze bevolking, of de aard van deze bevolking, die draagt het. En ook draagt het als een last. Dat is niet iets wegduwen, maar dat is die last op de schouders meeslepen. Ja, ja. Want die dominees, die de gemeenschap toespraken, zeg maar, die hadden, en andere hoge kerkfiguren, had natuurlijk wel contact met de buitenwereld en wisten wel wat er aan de hand was. Ja, en daar zit voor mij, daar hadden zit dan niet iets moeten doen. Ja, vind ik een pijnpunt. Kijk, op het moment, ik vind mensen die landelijke kerkleiders, die hebben echt wel geweten dat er iets helemaal misging in Nederland. En zeker qua de Jodenvervolging. Er waren natuurlijk de illegale kranten. En ik denk dat vanuit de landelijke kerkleiding had best wel meer informatie naar beneden, naar de lokale kerkleiding gestuurd kan worden. Jongens, dit gaat helemaal mis. Want ja, de dorpelingen zeggen wel, in de kerken werd er niet voor gewaarschuwd of tegen gepredikt. Ja. De bewoners staan er in jouw documentaire. Je krijgt een indruk van mensen die hard werken, die door willen met het leven. Ze zijn godvrezend. Buitenstaanders worden geduld als ze ook maar weer een beetje op tijd vertrekken, het liefst, toch? Maar er zijn natuurlijk ook nieuwkomers nu in het dorp. Hè? En dan denk ik aan de Westerlingen. Zijn de huidige bewoners eigenlijk veranderd? Zie je die kenmerken nog steeds terug in het dorp? Nou, ons dorp, mijn dorp, is van boerendorp een forense dorp geworden. Ja. En je ziet dat alle moderne informatie, of alle nieuwe informatie, is ook gewoon geabsorbeerd in ons dorp. En op dit moment zie je een gigantisch hernieuwd besef. Vooral ook onder jongere mensen. Ze willen nu herdenken en ze willen die oorlog absorberen. Ja. Ze willen die doorleven en ze willen dat ook heel graag doorgeven. En morgen, op 5 mei, is er een gigantisch evenement op ons dorp, waar duizenden mensen worden verwacht om dat verhaal van die oorlog te beleven. Ja. En hoe ervaren de oorspronkelijke bewoners dat? Die vinden dat prachtig. Ja? Want kijk, ze vertellen dit verhaal zonder opsmuk. En dat is ook, vind ik, ook moedig. Kijk, je kunt het ook weer romantiseren. Ja. Maar deze mensen hebben het gewoon zonder opsmuk verteld. Maar die vinden het nu ook heel belangrijk. En daarin zit wel degelijk die empathie, die je misschien in dat spreken soms een beetje mist. Ja, ja precies. Ja, ja. Dankjewel, Geert-Jan Lasje, onze spraakmaker vanochtend. Jouw documentaire Duitsers is vanavond even na 10:00 te zien op NPO 2. En na het nieuws gaat de NOS verder met een speciale uitzending die in het teken staat van het bezoek van de Oekraïense president Zelensky aan Den Haag. Dus dan hoort u zo Astrid Kersenboom weer. Ik wens u nog een hele mooie donderdag 4 mei. NPO Radio 1. He told me that this is the intelligence ministry. Een Iraanse wetenschapper uit Luik wordt gevraagd om voor Iran te gaan spioneren. I said I do not like. I really don't like to work with you. Maar was het wel een vraag waarop hij nee kon zeggen? At that time I really didn't know how the Iran's regime functions. Voordat hij het weet zit hij in een isoleercel. I didn't know this day or night. In een van de beruchtste gevangenissen van Iran. Your husband will transfer to the Evin prison. Hoe buitenlandse geheime diensten wetenschappelijke kennis proberen te stelen. Op NPO Radio 1. Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2:00. Wie luistert, weet meer.

Oliebedrijf Shell heeft in het eerste kwartaal 8,7 miljard dollar winst gemaakt. Dat is meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden, maar minder dan het kwartaal eind vorig jaar. Sindsdien zijn namelijk de gas- en olieprijzen gedaald en zijn de belastingtarieven gestegen. Shell gaat voor 4 miljard aan eigen aandelen inkopen. En dat betekent voor de andere aandeelhouders dat hun aandelen in waarde zullen stijgen. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn vorige week aangevallen op het terrein van een illegale hondenfokker uit het Brabantse Eersel. Medewerkers van de NVWA wilden de eigenaar spreken na een controle. Daarop is een inspecteur fysiek aangevallen en werden anderen geïntimideerd. Bij de fokker werden vorig jaar ruim 400 honden in beslag genomen. Veel dieren hadden gezondheidsklachten en hondenhokken waren vervuild. De man werd verboden om nog honden te houden, maar ondanks dwangsommen trekt de fokker zich daar niets van aan. Het weer, het is zonnig, maar er zijn ook wolken. Het blijft overdag droog bij 15 graden op de Wadden tot 23 in het zuiden. Vanavond en komende nacht is er kans op regen en onweer. Morgen eerst zon, later buien en dan wordt het 16 tot 20 graden. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. NPO Radio 1. Extra. NOS. Goedemorgen. Een extra uitzending is dit in verband met de speech van de Oekraïense president Zelensky. Die geeft hij straks in Den Haag. We blikken vooruit op die speech en laten hem live horen in deze uitzending. Verslaggever Vincent van Rijn is in de zaal in het World Forum in Den Haag. Vincent, vanochtend kwam president Zelensky dus aan in Den Haag, of eigenlijk gisteravond laat. Hoe ging dat allemaal? Ja, hij is gisteravond daar aangekomen bij Schiphol. Toen is hij naar Den Haag gegaan. En vanmorgen zag ik hem bij het Marriott Hotel. Zou ik zo meteen wat over vertellen. Maar eerst eventjes de sfeer hier. De speech van Zelensky is zo meteen hier in een wat donker zaaltje in het World Forum. De zaal is goed gevuld. Ik schat dat hier zo'n 150 mensen zijn. Veel journalisten, maar ook wat gasten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Oud-ambassadeurs. En ik zag bijvoorbeeld net actrice Victoria Koblenko hier. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken die gaat straks een inleiding houden en de speech zal ongeveer 20 minuten duren. Er is hier een podium met erachter een blauwe achtergrond gemaakt waarop in gele letters staat No peace without justice for Ukraine. En ook op het spreekgestoelte staat deze tekst. Ik moet zeggen dat ga ik even kijken of, want iedereen zit in het zaaltje al te wachten of de speech al begonnen is. Nou, dat is nog niet het geval. Ik moet zeggen dat de beveiliging hier me nog meevalt. Uiteraard moest iedereen hier wel door detectiepoortjes. Ik heb ook mijn paspoort moeten laten zien. Maar ik heb bij andere staatsbezoeken wel meegemaakt dat de sfeer nog wat meer gespannen was. Zo was ik vanmorgen inderdaad bij het Marriott Hotel, waar Zelensky ook was. En daar zag je op een gegeven moment wel ook inderdaad Oekraïense militairen, veel politie, grote motorescorten. Maar uiteindelijk kwam Zelensky toch gewoon in de buitenlucht naar buiten lopen. Hij zwaaide ook nog even naar de toegestroomde pers en stapte daarna in zijn auto. Kortom, ja, er is veel beveiliging. Maar het is voor mijn gevoel niet zo heftig als bijvoorbeeld met het bezoek van Obama een aantal jaren geleden in Nederland. En nu is in dit donkere zaaltje in Den Haag vooral eigenlijk wachten op de start van de toespraak. Buitenlandredacteur Gien Balduk, jij zit ook in die zaal. Weet jij al wat meer over wat Zelensky gaat zeggen? En wij weten eigenlijk nog altijd niet meer dan de titel van de speech. Geen vrede zonder gerechtigheid in Oekraïne. De inhoud kunnen we natuurlijk wel een beetje gissen. Hij is in de stad van de vrede en de veiligheid. Hij heeft een bezoek gebracht aan het internationaal strafhof. Ook hier in Den Haag. Mogelijk gaat hij zo meteen nog naar Eurojust. Ook een belangrijk instituut hier in Den Haag. Hier in Den Haag wordt ook een soort onderzoekscentrum opgezet dat als soort van voorbereiding kan dienen voor een eventueel Oekraïne-tribunaal. De stad Den Haag staat ook open om dat tribunaal te huisvesten. Dus alle waarschijnlijkheid is natuurlijk wel dat die speech zal gaan over de vervolging van mogelijke oorlogsmisdaden in Oekraïne. En uiteraard op 4 mei, op de Nationale Dodenherdenking van Nederland, zal de Oekraïnse president Zelensky ook stilstaan bij de belangrijke dag die het voor ons is. En de oorlog die hier gewoed heeft en de oorlog die nu in zijn thuisland bezig is. Nou, hij spreekt met veel mensen ook vandaag, onder wie de minister van Defensie, Ollengren, en van Buitenlandse Zaken, minister Hoekstra. Wat wil Zelensky toch echt bereiken met zo'n bezoek aan Nederland, behalve dus wat jij net vertelde, wat hij in die speech waarschijnlijk gaat vertellen? Ja, het gaat natuurlijk niet alleen om het vervolgen van oorlogsmisdaden en het opzetten van een eventueel Oekraïne-tribunaal. Hij blijft natuurlijk doorgaan met zijn voortdurende lobby voor meer wapens. Nederland is een van de belangrijkste landen wat betreft de wapens. We staan in de top 5 van belangrijkste donateurs voor Oekraïne. Nederland speelde ook wel een belangrijke voortrekkersrol in het opzetten van die zogeheten tankcoalitie. Dus een aantal Europese landen die gezamenlijk tanks leveren aan Oekraïne of tanks aankopen en die vervolgens leveren aan Oekraïne. En eigenlijk wil Oekraïne zo'nzelfde soort coalitie opzetten voor het leveren van F-16's. Tot nu toe leveren vooral, of eigenlijk alleen Polen en Slowakije gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. En Oekraïne wil natuurlijk meer van dat soort gevechtsvliegtuigen hebben. Zelensky heeft afgelopen weekend al wel gezegd dat het geplande en aangekondigde voorjaarsoffensief ook door kan gaan zonder die straaljagers. Maar dat na die tijd, dus als Oekraïne nog meer wil bevrijden dan al gepland is, toch wel luchtoverwicht nodig heeft en daarom dus die gevechtsvliegtuigen wil hebben. Dus vermoedelijk zal Zelensky daar ook op gaan hameren bij premier Rutte. Ja, dankjewel. Gien Balduk. Een bijzonder moment is dit deze dag ook voor de Oekraïners die in Nederland wonen. Een van hen is Stella Kovatchuk, Oekraïense die al 10 jaar in Nederland woont. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het voor u dat hij hier in Nederland is? Het is indrukwekkend, als het vroeger gezegd was. Want dit is een speciale dag voor mij als Oekraïense en voor mij als Nederlandse. Ik ben nu allebei. Yeah. Omdat op die dag we herdenken aan de doden die gevallen zijn als slachtoffers in oorlogen. En, Voor u is het dus wel een extraatje dat hij op 4 mei hier is? Ja. Denk ik wel. En ik denk dat hij goed zijn werk doet om onze landen te verbinden door belangrijke dingen. Heeft u toevallig nog met andere mensen van Oekraïnse afkomst gesproken vandaag? Nee, ik ben vandaag gewoon op werk, dus nog niet. U bent natuurlijk erg verbonden met wat allemaal in Oekraïne ook gebeurt. Uw familie woont in Dnipro. Hoe is het met ze? Ja. Dat klopt. Het is gewoon hetzelfde. Mijn broer is vrijwilligerswerk aan het doen naast zijn werk. Mijn moeder is aan mijn grootmoeder aan het zorgen. En mijn vader, ze wonen daar nog allemaal. En het is nog niks veranderd wat dat betreft. Er zijn weer aanvallen. En het is nu de soort status quo die hopelijk straks gaat veranderen. Ja, dat is natuurlijk ook mede waarom Zelensky vandaag hier in Nederland is. Denkt u dat hij wat voor elkaar kan krijgen? Hopelijk wel. Ik heb het vertrouwen dat hij goed zijn werk doet. En alles wat betreft zijn mogelijkheden zijn in orde. Het werd natuurlijk heel laat pas bekend. Had u het niet liever wat eerder geweten, zodat u naar Den Haag had kunnen gaan om een glimp van hem op te vangen? Nee, ik denk dat voor mij zou het niet veel veranderen. Want ik woon in Haarlem, maar ik werk in Amsterdam. En vanavond ga ik naar Amsterdam gewoon omdat het dichterbij mijn werk is. Maar je gaat wel naar de speech kijken en luisteren. Ja, zeker. Ja, dat vind ik belangrijk. Dank u wel, Stella Kowalczuk. Marieke de Hoon hebben we nu, universitair docent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Snapt u dat u in Den Haag is en ook zojuist bij het internationaal strafhof is geweest? Ja, zeker. Hij noemt zijn speech ook niet voor niets no peace without justice. Dus geen vrede zonder gerechtigheid. En hij is hier niet alleen maar om te vragen om wapensteun, maar ook de hulp van de internationale gemeenschap en heel concreet ook het internationaal strafhof bij de opsporing het opsporingsonderzoek voor de verschillende misdrijven die gepleegd worden en de berechting daarvan. En ik denk ook als we nadenken over wat die speech straks kan zijn, dat we ook gaan zien dat er vier verschillende componenten aan gerechtigheid, dat hij daar aandacht aan gaat geven. Dus ten eerste zal hij echt zeggen van ja, teruggave van dat bezette gebied, de Krim, de Donbass, want anders dan blijft dat een voortdurend onrecht. En dan blijft dat als je een amnestie... Ik ga eventjes onderbreken, want minister Hoekstra gaat wat zeggen. Ladies and gentlemen, today is an important day in the Netherlands. Today we remember those who lost their lives in the Second World War and in wars and peace operations since then. Ladies and gentlemen, it is a privilege and an honor to welcome an extraordinary guest today. President Zelensky, we are truly honored to have you here today. Welcome in The Hague. Op dit moment komt dus Zelensky binnen. Er gaan allerlei mensen staan, waardoor wij weinig kunnen zien. Want we zien het hier op beeld. Er wordt hard geklapt door de mensen in de zaal. Minister Hoekstra heeft hem dus zojuist welkom geheten. Het is mij niet helemaal duidelijk of hij nu begint met praten. In ieder geval zal de speech ook in het Engels zijn. Dat is niet voor iedereen goed te volgen. Daarom hier in de studio Ernest Klaassen en Rutger Mazel, buitenlandredacteur, die het gaan vertalen. Welkom in The Hague. Welkom in the city of peace and justice. Ladies and gentlemen, the war in our country ended almost 8 decades ago. And yet the memories still resonate. Almost every family still tells stories of the war. Stories of loss, of fear, of hunger. But also stories of bravery and resistance. Of heroes who have fought for freedom and peace. And 78 years later, this war is still part of who we are. So every year on this day... Zelensky merkt op dat het een bijzondere dag is. 4 mei vandaag, waarop we de Tweede Wereldoorlog herdenken. En dat het al bijna 80 jaar geleden is. En morgen bevrijdingsdag. En dat je eigenlijk vrede nooit zomaar voor waar kunt aannemen. En hij is bezig met een inleiding dus tot het speech van Zelensky gaat beginnen. Every day, Russian missiles, tanks, drones and soldiers attack it. And every day, brave Ukrainians step to protect it and protect what is theirs. And President Zelensky, every day since the illegal Russian invasion, you and your people have shown us what it means to fight for freedom. En hij zegt nu tegen Zelensky dat Zelensky de afgelopen jaar sinds de inval van Rusland in Oekraïne heeft aangetoond wat het betekent om te vechten voor vrijheid. En dat Nederland en andere bondgenoten in Europa en in de wereld Zelensky zullen blijven steunen in de strijd tegen van Oekraïne tegen Rusland. With harboring refugees and with help in rebuilding your wonderful country. Just as others have helped us. En dan gaat het ook over opvang van vluchtelingen en straks de wederopbouw van het land als de oorlog voorbij is. En dan maakt hij opnieuw, Hoekstra opnieuw een referentie aan de Tweede Wereldoorlog, hoe wij ook na de Tweede Wereldoorlog in Europa werden geholpen om het land opnieuw op te bouwen en mensen op te vangen. It is the only answer that will ensure a lasting peace. And that is a lesson we have learned from the war all those years ago. And it is a lesson we must continue to apply today. Ukrainian prosecutors have registered 85,000 Russian war crimes since the beginning of the war. Ja. En nu gaat het over oorlogsmisdaden die al zijn begaan sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, ruim een jaar geleden. En minister Hoekstra vertelt ook hoe belangrijk het is om de misdaden goed uit te zoeken wat daar gebeurd is en de misdadigers voor het gerecht te krijgen. Ook een les die we uit de Tweede Wereldoorlog hebben geleerd. En het benadrukt het belang daarvan om daar op tijd mee te beginnen. En dat is iets waar Nederland al eerder heeft toegezegd om daar met het strafhof ook in Den Haag een grote rol in te spelen. And we can never accept this. And we will do everything in our power to ensure that Russia is being held to account. But we can only do this together. Together with the international community. Together with all those. En met de internationale gemeenschap, zegt minister Hoekstra, moet Rusland verantwoordelijk worden gehouden. En dan zegt hij opnieuw dat Nederland een belangenbehartiger is op het hele juridische vlak wat er gaat gebeuren met oorlogsmisdaden die door Rusland zijn begaan in Oekraïne. These are important steps, but they're only first steps. The road to accountability is long and full of setbacks. It requires perseverance and a special sense and a special kind of resoluteness. The kind I see every time I speak with you, Mr. President, and the kind I see in Ukrainians every single time I've had the opportunity to visit the country. En dan vertelt Hoekstra nog dat hij eerder met president Zelensky heeft gesproken en dat hij ook de veerkracht van het Oekraïense volk ziet om deze oorlog door te komen. Mr. President, dear Volodymyr. En hij geeft nu het woord aan president Zelensky van Oekraïne. Laten we even daar naar luisteren. Ernest. Thank you very much. First of all, I would like to thank you for your attention and your respect for Ukraine, and I have felt today. Thank you very much. This is attention and respect from people who value freedom and do not tolerate tyranny as much as we do not in Ukraine. Thank you very much. Dear Minister Hoekstra, dear members of parliament, dear ambassadors and journalists. Ja, Zelensky begint zijn speeches door het Nederlandse volk te bedanken. Te bedanken voor het respect voor Oekraïne, voor de hulp aan Oekraïne en de vluchtelingen. En hij zegt, mensen in Nederland zijn mensen die de vrijheid respecteren. I'm glad to be in your strong country now. Now the land of freedom and justice, which are universal values, and it is about these things that I will speak today. Of course, we all want to see different Vladimir here. Hij maakt zelfs een grapje. Ja, jullie willen graag een andere Vladimir Zelensky zien hier. Een andere Vladimir. Ik denk dat hij bedoelde anders dan Poetin. Right, ja. In the capital of the international law. And I'm sure we will see that happen. Hij zegt nog een keer dat hoe bijzonder het is en hoe blij hij is om hier te zijn in het land van de vrijheid. En hij gaat uitleggen wat hij verder gaat vertellen. En this aggression. Look at how countries around the world are coming together to help Ukrainians defend themselves. Hij bedankt eigenlijk alle bondgenoten en in het bijzonder Nederland, hoe die hard bezig zijn om de Oekraïners te helpen zichzelf te beschermen tegen Rusland. Is at stake. The feeling that more can be achieved than the defeat of one aggressor. Ja, hij zegt eigenlijk dat het is niet alleen Nederland, maar heel veel landen komen samen om Oekraïne te steunen. Want iedereen heeft eigenlijk het gevoel dat er meer dan één land op het spel staat, meer dan alleen Oekraïne. In the mindset of someone who is used to impunity. Impunity is the key that opens the door to aggression. If you look at any war, any war of aggression in the history, they all have one thing in common. The perpetrators of the war didn't believe they would have to stand to answer for what they did. They must stand. Agressors denken weg te komen met oorlog, maar als het aan Zelensky ligt, moeten ze echt tot gerechtigheid worden gebracht. En dat is dus iets waar Nederland ook druk mee bezig is met het internationaal strafhof en het speciale tribunaal dat al in de kinderschoenen staat nu in ieder geval. En dat agressors mogen niet wegkomen met zomaar oorlog voeren, maar moeten verantwoordelijk worden gehouden. En dan heeft hij het natuurlijk over Rusland in dit geval. To you and the Netherlands for every piece of weapon supplied to Ukraine. For everything that helps us. En dan gaat het natuurlijk opnieuw over wapens. Want op welke manier helpen we dan Oekraïne? Dat is met het leveren van wapens, materieel. Om ook die oorlog dus goed door te komen. En daar bedankt Zelensky daar nu ook voor. En ik denk dat hij nog doorgaat om te zeggen dat hij nog wel meer wapens nodig heeft. Laten we nog even naar luisteren. End of law. Which must work to the full of ensure justice, not hybrid promises instead of human rights, real freedom, not hybrid impunity and symbolic formalities, but ja, hij zegt echte vrede kan je alleen krijgen als je hecht aan waarden als vrijheid, waarden als rechtvaardigheid en niet aan wetteloosheid. En daarbij heb je niet aan alleen beloftes, er moeten ook echt daden komen. True freedom, true justice, true peace is respected instead of hybrid forms. But it's exactly what we need now. Please think about one number. Now, this number is 6,139. This is the number, contradictory number of war crimes committed by the Russian occupiers this April alone. These Russian crimes led. Hij heeft het nu over de oorlogsmisdaden die al begaan zijn door Rusland. Hij noemt daarbij een getal van 600.139 alleen al in de maand april. Dus hij vindt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk moet worden gehouden. En hij geeft daarmee aan hoe Rusland op een vreselijke manier bezig is om Oekraïne daar die oorlog te voeren. En dat hij daar dus alle hulp benodigd heeft om dat te bestrijden. Russia killed 23 people. Ja, Zelensky noemt nu het aantal doden wat alleen al in april is gevallen in Oekraïne. 207 burgers, onder wie 11 kinderen. En de hele invasie is nu al 15 maanden bezig. En dit is alleen nog maar april. Gisteren, zegt hij, vielen er 23 burgerdoden. Hybrid war in the Donbass. Thousands and thousands of war crimes, thousands and thousands of victims. The Russian rocket that killed 23 people in the city of Uman. En dan gaat hij nog even door aan alle misdaden die zijn gepleegd door Rusland in deze oorlog in de afgelopen jaar. Maar ook in de tijd daarvoor, dat Oekraïne al, ook destijds met de Krim, et cetera, veel oorlogsdoden te betreuren heeft gehad. Every prisoner who was tortured in the Russian captivity. En er zijn niet alleen veel mensen omgekomen, maar ook veel mensen krijgsgevangen gemaakt en gemarteld in Russische gevangenissen. Dutch people after the downing of MH17 flight with the use of the Russian weapons by the Russian en dan heeft hij het over de ramp met de vlucht in MH17. Waarbij hij ook nu toch heel duidelijk Rusland verantwoordelijk stelt dat het met een Russisch wapen dat vliegtuig naar beneden is gehaald. Ja, en Zelensky vraagt nu 1 minuut stilte voor alle slachtoffers van de terreur van Rusland, zoals hij het noemt. En iedereen in de zaal staat nu ook op. En een minuut stilte, dat kan niet op de radio. Want al is het al heel simpel, dan komen we op een noodband waardoor we uit de lucht gaan. Dat kan niet. Wat, deze minuut stilte is een dramatisch moment, Rutger. Ja, eigenlijk wel. En wat mij opvalt is dat Zelensky een hele mooie vergelijking maakt. Een waardig vergelijking met de Eerste Oorlog in Europa. Natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog. Op een dag als vandaag waarop we dat herdenken. En hij gaat ook iets verder. Hij gaat ook iets verder dan alleen naar het afgelopen jaar ook. De eerdere agressie van Rusland. Only one Russian crime led to all of these crimes. This is a crime of aggression. The start of evil, the primary crime. There should be responsibility for this crime. And it can only be enforced by the tribunal. Europe and the world have already had to deal with something like this. As a result, we can see the falling walls in the text of the judgment of the international tribunal. Ja, en nu komt Zelensky op een belangrijk punt voor hem. Een tribunaal. Hij zegt, de grootste Russische misdaad is toch de misdaad van de agressie, van de invasie in Oekraïne. En daar moeten ze ook verantwoordelijk voor worden gehouden, zegt hij. Differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole. That's absolutely true. We must transform the experience of the Nuremberg process into an operating rule. That's why we insist on the tribunal creation. When there is a tradition of stellen.